This is Captain Lee. Kennedy International Airport is under attack by Dr. Wily's robots. We need help immediately. Calling Mega Man. We're calling Mega Man. Please help us. Looks like Dr. Wily and his slime buckets are at it again. And to think, we used to work together. He must be stopped, Mega Man. Right! I'm out of here! Säger vi varmt välkomna till Retroresan. Jag som pratar nu, jag heter Anders och jag hoppas att jag har Samson Wiklund med mig också. Jajamän, jag finns här på andra sidan landet. Bra, bra, vad skönt. Hörru du, idag har vi spelat en hel del, eller fram till idag har vi spelat en hel del. Väldigt mycket. Och väldigt mycket av det som vi gillar och tjater om konstant. Fram till idag så har vi alltså spelat Mega Man 10, det här snornya Mega Man-spelet som släpps på de nedladdningsbara tjänsterna. Förutom det ska vi också ta upp 10 andra spel, så räkna med att ni har lite att lyssna på. Innan vi drar igång allt, Samson, så vänder jag mig till dig och så får vi se vad vi har i lyssnarbrevsväg. Ja visst, och då tycker jag att vi börjar med våra forumtrådar. Ja. På Gameplayer så säger Aloysius att han tyckte det var tråkigt att han råkade förstöra en eftermiddag för mig, men så kan det ju gå. Han syftade på att du fick spela Gunsmoke ett flertal gånger. Ja, precis. Och det är okej, Aloysius. Allt är förlåtet, men sluta ställa krav på mig, din jävel. Subspace på loading-tråden skriver: å, toppen, jag har på något sätt missat Retroresan nu när det inte längre kommer på Savepunkts iTunes-kanal. Ja, det där har du bättre koll på än mig. Ja, alltså det var ju rätt länge sedan som vi separerade Retroresan från Savepunkt. Men du har ju lagt upp länken för honom också i samma tråd, så att han kan hitta den direkt. Ja, han har missat en hel del göttar med andra ord. Ja, det är väl en vad kan det vara, 15 åtminstone avsnitt som han har missat. Oj, oj, mycket backtracking. Ja. Vi går vidare. Lefyrius skriver på våran hemsida. Han tar först upp att han inte hade tänkt på det här med skuggan under explosionerna som jag nämnde. Och sen tror han att det här problemet med den tjocka fula hästen som jag som jag påpekade kan härstamma att man inte kunde rita ut och halvpixlar, alltså subpixelrendering kom ju då mycket senare. Sen förtydligar han för oss att bossen som vi inte kunde komma ihåg namnet på, det var Boomer Kuwanger från Mega Man X. Ja, just det. Från banan Fortress Tower. Det är för övrigt Lefyris favoritbana, för att det är Tom, han gillar Tom. Sen så frågade jag hur vi skulle göra det här med matbetyg och liknande. Lefyris... Jag slog ner det in i det rätt fort. Du sa direkt att nej, pizza är det som gäller. Och jag är med dig på den. Men Lefyris tycker att det är helt okej att köra mat. Alltså, man får ju utgå från hur spelet är, så att säga. Vi har ju använt kebabrulle och sånt för att just känneteckna på att det är bärbart och sånt. Men jag tycker vi ska hålla oss inom pizzaområdet i alla fall. Mat man kan få på en pizzeria kan jag. Snabb mat helst. Eller en pizzahaksmat. Ja. Via Twitter så låter Daxter hälsa att Mega Man 2 och 3 är hans favoriter, apropå dagens ämne då. Han tycker att 2:an har en liten edge över 3. Just det. Garageinfluensa hojtar med att det blir helt jävla underbart med Mega Man avsnitt. Vad bra. Ja, det är skönt att se att det finns fler som uppskattar Mega Man som vi gör. Ja, vissa stunder känns det som att det är bara du och jag kvar i världen som gillar Mega Man. Ja, vi har det är liksom de här bakåtsträvande gubbarna. Det är de som är på vår sida. Precis. Testcentralen säger att han tycker att vi ska ha mer mat än bara pizza. Det har vi gått igenom, så det lämnar vi det här. David, ja. Sundance tycker att det låter fantastiskt och ser fram emot ett mega avsnitt. Det är vad han kommer för också, troligtvis. Med största sannolikhet, ja. Ja. Ja, vad har vi lite mer då här? Fiskpinnen kommenterar att han var en av de få som faktiskt efter en mastig bakfylla förra lördagen och med en stukad fot la mig ner och lyssnade igenom hela Final Fantasy 6-avsnittet. Oj. Det är mycket. Det är mycket. Oj. Ja, det är nästan en fjärdedel av ett dygn. Nästa. Det är kort och gott mycket. Jag vill inte säga mer än så. Ja, vad har vi med då? Semus säger att det är kul som fan att vi ska göra en Megaman-specialare. En till som tycker. Ja, han tackar också för att vi är en av de bästa podcasterna. Han tycker dock att den här, ja, vad heter den, spelflundran skulle vara lite bättre, men det vet jag inte vad det är för någonting överhuvudtaget. Inte jag heller, men kanske värt att kolla upp det. Nej, men han verkar ju onekligen ha bra smak i och med att han tycker vi är bra så. Ja, nej, men Semus tycker mer om radiospeltorskan om retoresan. Apropå det så vill jag faktiskt passa på att tacka Farbror Atlas därifrån, som i senaste avsnittet mer än två gånger påpekar att vi gör en massa bra saker på retoresan. Så det är, ja, tummen upp. Tack så mycket. Oj, det har jag helt missat. Ja, men tack så mycket. Farbror Atlas själv tycker ju också då att det ska bli spännande att höra Megaman-specialen. Apropå bara sådär. Och Oldghast undrar så småningom också här. Har faktiskt aldrig spelat ett Megaman-spel, om man bortser från kort av en demoversion. Men det känns av någon anledning som att man vet allt om den här serien. Jag har 500 points över på WC. Man kanske skulle ge serien en chans. Ja, alltså Oldghast, du frågar ju rätt snubba nu, va? För att det är klart som satan du ska lägga pengarna på Mega Man 10. Även om du känner att du liksom vet allt om serien. Mega Man är en event. Och om man inte tar del av Mega Man, det är som att vara ett biofan men aldrig gå och se liksom storfilmerna. För att, jag kan det där redan. Jag menar, jag gick och såg Avatar, även fast jag visste precis vad jag skulle få. Men 500 points, räcker det för Mega Man 10? Det vet du bättre än jag. Det är 800 på Xboxen. Ja, men där är det nog lite för lite. Däremot så NES-spel går ju på 500 Wii points. Så då kan han ju dra ner typ Mega Man 2 eller Mega Man 3 och börja där. Ja, jag skulle ta Mega Man 1 då, men det är ju jag. Ja. Men jag tror 2:an är en bättre representant för serien än vad 3:an är. 1:an är mer att man trampar in spåren. Vi ska gå in mer på det sen. Slutligen så skriver Avgundsvål. Ni inser väl att genom att spela Mega Man 10 så har ni lovat att också spela Sonic 4? Den här remaken, eller remake är det väl inte, det är väl ett nytt spel där också i 2D-tappning. Ja, jag skulle mer än gärna köra Sonic 4 i retoresan. Dock så tycker jag att det är faktiskt inte riktigt retro. Det är ett nytt spel och det kommer inte vara liksom old school motorn och sådär, utan det är liksom en modern tolkning av Sonic som kärleksfullt blickar bakåt. Jag ser det så här, att det beror helt på hur bra våra lyssnare tipsar om spel vi ska spela. För har vi inget bättre så. Ja, visst säger du så då. Jag ser som sagt, jag kommer i alla fall spela igenom Sonic 4, så jag har inga problem med det. Men jag vet inte om jag tycker att det gills på samma sätt som Mega Man 10 som retro. Nej, men det är jag beredd att hålla med om också. Att det är så väldigt retro Mega Man 10, så det går inte att ta miste på. Ja, men det var det hela. Så där knyter vi ihop säcken för den här veckan. Jajamän. Då så, Samson, då spolar vi tillbaka bandet till 1991. Året då världens bästa frontman och rocksångare Freddie Mercury gick i tiden. Året då Gunde Svan tog sitt 7:e VM-guld i längdskidor. Och året då Armenien förklaras självständigt av Sovjetunionen. Eller från Sovjetunionen. Vi ska dock inte prata om det. Vi ska istället prata om spelet Mega Man. Och det släpptes ju faktiskt 1991 här i Europa. Jag tycker personligen inte att Mega Man 1, eller bara Mega Man då, är superbra. Men vad jag förstått så gillar du det här skarpt, Samson. Ja, ettan håller jag näst, eller inte absolut bäst, men näst bäst. Det är så alltså. Ja, jag tycker jag älskar ettan. Det är mindre antal bossar, men det är desto bättre Wily-banor, tycker jag. Det är mycket som är annorlunda, får vi konstatera. Ja, det är mycket som inte stämmer överens med hur det blir känd. Alltså, den här klassiska skärmen bara, där man väljer bossarna, ser ju helt annorlunda ut jämfört med resten av serien. Ja, och så sen även hur vissa föremål ser ut och så, energitankar och så vidare. Det är lite annorlunda. Alltså, förutom det så har vi också ett poängsystem här som helt försvann i kommande delar. Ja, men det insåg väl att så här, det här spelet är så pass svårt att det handlar mest om att överleva, inte om att vara högst highscore. Precis, men det var väl från början tänkt som ett arkadspel, vad jag förstår. Ja, det är också uppfattningen jag har fått, att det är liksom, tanken var att det här skulle vara något man stoppar in fem år lirar. Hur i helvete någon skulle klara det däremot, det vet jag inte, det skulle ha kostat 1 miljon eller 2. Men jag har för mig att jag läste en intervju med han som skapade spelet, Keiji Inafune, eller vad fan man säger. Vi säger Inafune och så försöker vi inte ens på hans förnamn, tror jag. Precis. Jag har för mig att jag läste en intervju där att det var just därför också man valde att designa spelet, att man kunde välja sin boss, för att det skulle vara ett arkadspel. Så att man skulle känna sig mer och mer tvingad att stoppa in mer pengar så att man kunde se nästa värld och hur den såg ut. Det är alltid så himla märkliga anledningar bakom de här supercoola besluten som finns här i spelvärlden. Ja, för det var ju det som kännetecknade Mega Man när jag först började spela det. Att liksom, oh, du kan välja vilken boss, och varje boss har en svaghet som en annan bossvapen. Och just den där grejen, det var väldigt, väldigt ogjort innan Mega Man. Mm. Någonting som fascinerade mig väldigt. Ja. Så jag blev alltid... Gameplaymässigt så är det ju det som du säger, men jag var alltid mest imponerad av Mega Man som karaktär. Ja. Alltså framförallt med den här coola armen, och sen att han inte var liksom en töntig rörmokare eller något sådär. Han var liksom en cool robot. Precis, han hade ju, nog för att också Samus Aran hade det, men han hade ju en armkanon liksom. Det är coolt bara det. Ja, gud. Enormt. Sen får vi vara glada också att han inte ser ut som han ser ut på boxarten. Boxarten har ju varit bedrövlig sedan dag 1, tycker jag. Ja, men just Mega Man 1 är ju extremt. Ja, fast det beror lite på det. Den europeiska boxarten till Mega Man 1, som kom lite senare, den var ganska snygg. Ja, den jag sitter och tittar på just nu, det är den amerikanska. Den är ju bedrövlig. Ja, det kan man väl minst sagt säga. Ja, ja, vi nämnde bossar, och till antalet är de 6. Vilken är din favorit i Mega Man 1, Samson? Oj, svårt. Alltså, om man får gå på coolast så tycker jag Bombman är coolast. Mm. Men går man på vapen så tycker jag att Elecman nog har det bästa. Mm, det är jag beredd att hålla med om. Just Thunderbeam, som hans vapen heter, det är ju absolut bäst, och det vapen man också behöver klara, eller behöver ha för att klara av den svåraste bossen i spelet, som är lite av spelets akilleshäl, tycker jag. Du, vi har diskuterat det här förut och du är helt fel som vanligt. Det finns ju 2 större brister, tycker jag. Dels så är Yellow Demon då, som jag pratar om, på tokigt svår för en ny spelare egentligen, som jag var vid den tiden. Sen har vi det här faktum också att det behöver har klarat Gutsmans bana in det tar... Vad heter den banan då? Elecman. Ja, är det Elecman? Det är på Elecman du får den här som kan skapa plattformar i luften. Precis. Och det är ju jäkligt korkat. Alltså, jag tycker inte det är så farligt, för man känner ju igen blocken. Så när man spelade Elecman första gången och såg det där, såhär, där är det någonting och det är block i vägen, då fattar man ju att det här måste jag komma tillbaka till senare. Men samtidigt, det är verkligen någonting som du behöver. Du klarar det inte utan den. Och att då göra det till ett val att du kan plocka den, det blir bara fel, tycker jag. Jag tror att jag är färgad av att jag fattade det, eller jag minns inte ens. Jag hade tagit den här långt, långt innan jag ens kom till Wily-banorna. Mm. Det är väl det som är grejen. Det tog... För mig var det raka motsatsen då, att jag fick börja starta om spelet för att liksom kunna klara det. Fick du starta om spelet? Mm. Det är bara Ja. Du kan ju fortfarande spela hans bana även om du har klarat bossen. Ja, men alltså, jag kom till Wily-banan utan... Aha, att... och du kunde inte hoppa ut ur... Nej, fast då borde inte du bara kunna självdö då och sen komma tillbaka ut till huvudmenyn? Nej, inte som jag minns det. Okej. Jag har aldrig varit med i det här var väldigt länge sedan, vi pratade om tidigt 90-tal, och jag bara... Jag tror att du misstar det. Jag tror att det, räddningen i det läget, det är att man dör så man kommer tillbaka ut till Stage Select. Och då får man ta Elecman. Jag ska också säga att du kan ju faktiskt ta Elecmans egna vapen också mot de här stenbumlingarna. Mm-hmm. Ifall du spelar banan 2 gånger. Mm, det ser man. Ja, det visste jag faktiskt inte. Många detaljer här. Ja. Jag tänkte vi skulle backa lite och prata lite om Mega Man allmänt innan vi ger oss in allt för djupt i själva spelen. Mm. Mega Man, eller Rockman som han heter i hemlandet då, det är ju en av Capcoms absolut största ikoner. Mm. Det finns över 50 spel som har hans namn i titeln, och han är med i nästan dubbelt så många till. Och Megaman-spelen existerade också i flera olika serier. Det verkar som att det konsekvent är samma universum, förutom Battle Network-serien, eller .exe-serien som den heter i Japan. Där verkar det som att där man är lite osäker på, antingen så är den väldigt långt fram i tiden, eller så är det en helt annat universum det handlar om. Jaja, i originalserien, som är den vi ska titta på nu då, så finns det 11 spel. Och de här 11 då, en som har kommit hittills då, är att betrakta som liksom Mega Man's origin story, mer eller mindre. Ja, klassiska serien. Men ja, precis. The Classic Series kallas det väl också på nätet. Ja. Ja, så även om vi inte har sett slutet på våran serie, så kantas det ju senare av X-serien som fortsätter historien 30 år senare. Och som då i sin tur följs av Zero-serien och slutligen ZX-serien, som är liksom den sista i kanon-universet, så att säga. Legends sägs utspela sig efter ZX, men det är inte heller riktigt bestämt sådär. Man är inte helt överens om hur det ligger till där. Men ja, en jävla massa spel är väl det man kan komma fram till i alla fall. Till NES så har vi fått del 1-6. Och det är ju så att säga den klassiska serien. Sen så kom ju nummer 7 och nummer 8 till Super Nintendo av alla ställen. Nummer 8 kom väl till Sony PlayStation och Sega Saturn, om jag får bli. Gud, jag får be om ursäkt, Anders, det var slarvigt av mig. Jag vet det egentligen, men jag har skrivit fel i mina anteckningar, det är därför. Okej, okay, så då skyller vi på den Samsung som skrev fel i sina anteckningar. Precis, Samsung för några dagar sedan. Ja. Men mellan 7 och 8 så kom ju också Mega Man & Bass. I originaltiteln var Rockman & Forte. Någonting som vi inte kommer ta upp för övrigt, va? Jo, lite grann, men inte mycket alls. Nej, jag vill inte blanda mig så mycket med det här spelet. Nej, men vi kommer snudda lite in på det bara för skojs skull. Ja, storymässigt då så inleds hela historien med att år 2000X, alltså då någonstans under 2000-talet, mer än så inte sagt, så har då Dr. Thomas Light, eller Dr. Wright som han heter i Japan, arbetat för att skapa en humanoid robot. Och den här roboten är då till för att visa upp en avancerad artificiell intelligens, så att den ska kunna ha möjligheten att fatta beslut och grunda dem på vaga kommandon och riktningar. Dr. Thomas Light då bestämde sig för att kalla roboten för Project Robot Master, eftersom den resulterande roboten skulle då kunna övervaka arbete utfört av andra mindre intelligenta maskiner. Men innan Dr. Light någonsin konstruerat vad som skulle så småningom bli Mega Man, så konstruerade han först en prototyp Robot Master som han döpte till Proto Man. Han var avsedd då som en prototyp, precis som jag nämnde. Han hade då förmågan att leda en liten grupp andra robotar i militära tillämpningar. Men före testningen av hans AI så verkar den här roboten försvinna. Man trodde att han hade rymt och han ansågs vara liksom borta för gott. Men på grund av detta då så var Dr. Light beslutsam nog att göra sig en ny robot. För han var lite orolig också för att Protomans försvinnande inte liksom var någonting som bara hände, utan det kan ligga någonting bakom det. Men för säkerhets skull så bestämde han sig för att göra två robotar den här gången, så att de hade en kompanjon, eller en like, så att säga. Så han gjorde då ett par robotar. De döpte han då till Rock och den andra till Roll. Rock då skapades som Dr. Lights labbassistent, medan Roll då mer var en hushållsassistent. Och hela grejen med Rock var att han hade förmågan att lära sig använda verktyg. Så han kunde studera hur ett verktyg användes, och sen så kunde han efterlikna det. Så han kunde vara ett väldigt, väldigt värdefullt inslag då i en labbsituation. Robotarna Rock and Roll blev en större framgång för Dr. Light, så han lät konstruera 6 nya produktionsrobotar, främst som vid underhållsarbeten och skogsarbeten och liknande. Så då byggde man då först och främst Cutman, som då just var skogshuggarrobot, Gutsman som skulle jobba på konstruktionsarbeten och för schaktarbete, Iceman som var till för prospektering i extrema frystemperaturer, Bombman som var till för att hjälpa till vid byggarbeten, Fireman för hantering av avfall och förvaltning, och Elecman för att övervaka och kontrollera kärnkraftsverk. I Mega Man Powered Up remaken finns också 2 till då, Time Man och Oil Man, men det är okänt ifall de gills egentligen i historien. Ja, det har jag faktiskt aldrig spelat, så för mig gills det verkligen inte. Ja. Det är också sånt som jag har typ tittat lite på men tänkt att det där gills inte. Ja, så det är liksom grundpremisserna för Mega Man-historiken. Det är dessa händelser då. Mm. Och sen händer det ju någonting. Ja, sen händer någonting. Väldigt märkligt. för ja, i och med att Dr. Lights arbetar med de här robotarna så blir han ju till slut erkänd för sina briljanta insatser för vetenskapen då. Mm. Och Dr. Albert W. Wiley, en gammal kollega till Dr. Light, blev svartsjuk när hans unika forskning, som då kom till när han studerade tillsammans med Dr. Light, helt överskuggades av då ja, Wileys självutnämnda rival då här i form av Dr. Light. Fly förbannad så snubblade Wiley över Protoman en dag, som var döende för hans energisystem fungerade inte särskilt bra. Wiley reparerade honom med Wileys egna specifikationer, där han hade uppdrag nämligen att skapa en polisrobot som skulle heta Sniper Joe. Och han använde sig då av teknik och reservdelar därifrån för att återskapa Protoman. Och i och med detta då så fick han ju insyn i hur Dr. Light arbetar med sina robotar. Så han analyserade ju Protoman väldigt noggrant då. Och bestämde sig att han skulle kunna använda Dr. Lights robotar. För nu visste han ju hur de funkade. Mycket senare då så anlände Dr. Wiley i Dr. Lights laboratorium och omprogrammerade de 6 robotarna, eller 8 om man får tro på remaken. Så att de blev då vilseledda och tvingade att lyda Dr. Wiley. Och med de här nya anhängarna tog han kontroll över staden och krävde sitt erkännande. Dr. Light insåg att det var mycket svårt för armén att få stopp på Wiley utan att skada staden. Och tack vare då att han hade programmerat in en känsla för rätt och fel i Rock, så erbjöd sig Rock för att konverteras från sitt nuvarande labbassistenttillstånd till att bli en kämpande stridsrobot. Och därefter då så blev han nämnd som Rockman, eller Mega Man som vi känner honom. Mm. Så gick det till. Där, när Mega Man blev Mega Man helt enkelt. Väldigt bra forskat där måste jag säga. Mycket att ta till. Jag har letat förgäves kan jag säga efter att hitta, för det är så många teorier också, och så är det lite olika för att storyn i den europeiska manualen skiljer sig från storyn i den amerikanska manualen, och det är liksom ja, det är fram och tillbaka exakt vad det är som händer. I vissa fall så vinner till exempel Dr. Light Nobelpriset, och det är det som gör att Wiley blir förbannad. Mm. I vissa fall så är Dr. Wiley bara en allmänt en förvirrad vetenskapsman. I vissa fall är det en gammal kollega till Dr. Light. Men jag har valt den som verkar vara den, liksom, konsensus något så nära, att så här, det här antar vi är historien, för den här stämmer ihop hyfsat med resten liksom. Mm. Precis. Ja, det är där Mega Man börjar, och som sagt så kan han ju lära sig sina fiender efter att Och än en gång säger det här det absolut coolaste med just Mega Man. Och det kräver ju också att det är rätt coola bossar. Och det är i de inledande spelen, vad man säger. Ja, så tycker jag så allmänt med det här första spelet så definierade man ju plattformperfektion på en gång. För kontrollsystemet sitter ju i redan här. Mm. Och det känns ju som att man liksom... Man behöver inte jobba mer på hur Mega Man ska gå, hoppa, klättra, skjuta... För att det känns som att det sitter perfekt faktiskt. Redan här så är det klart. Ja, kontrollmässigt är jag beredd att hålla med. Sen även musiken som är enormt erkänd i Mega Man-spelen är ju bra redan här. Jag tänker framförallt på Catmans bana faktiskt, som har riktigt bra musik. Jag är väldigt svag för alla låtarna faktiskt. Till och med de enerverande bosslåtarna som går lite för fort. Musiken i första spelet är skriven av en person som heter Manami och en som kallar sig för Yuki-chans pappa. Capcom har ju för vana att inte, eller framförallt Capcom i den här perioden har för vana att inte ge sina riktiga namn i credits. Utan artistnamn då snarare. Ja. En annan rätt slående sak med just första Mega Man, det är att det bara är 1 megabit stort. Mm. Det är extremt lite alltså. Jag har bilder som är större än så på min dator. Ja, ja. Våra avsnitt är typ 80 gånger större än så. Ja, mer också tror jag. Ja, ibland. Vissa fall det var en megabyte. En megabit är mindre än 1 megabyte. Ja, just det, man får dela på 8 också först. Ja, precis. Så det är kusligt vad lite där. Det är typ 10 sekunders ljud. Ja, och ändå får det plats. Ja, jag förstår verkligen inte. Ja, all eloge till Capcom. Alltså, jag nämnde tidigare lite skillnader på västerländsk och japansk version. Mm. Framförallt den största skillnaden är att den heter Rockman. Och i Japan då, men inte här. Och det är ju för att det fanns en gitarrförstärkare som hade varumärkesskyddat det namnet. Men andra regeln är att Yellow Devil heter egentligen inte Yellow Devil i vår version. För du vet, man fick inte ha religiösa tillbud med i Nintendo-spel förr i tiden. Och Devil, det är ju alldeles fällande. Så han heter kort och gott Rock Monster egentligen. Snark. Ja. Tidigare namnförslag till Mega Man eller Rockman, det är att han skulle heta Mighty Kid. Har du hört det förut? Nej. Han skulle också heta Knuckle Kid. Det verkar som att de riktade sig mycket liksom på den här barngrejen. Alltså Mighty Kid. Jag ser inte Mega Man som ett barn när jag ser dem. Nej. Så, ja. Det är ju också, man har ju tolkat 8-bits grafik som man vill lite. Det är ju mer en symbol för en grafik. Och så har man själv byggt upp att men han ser egentligen ut så här. Som då typ på omslaget på den amerikanska utgåvan eller? Ja, europeiska. Den amerikanska är fortfarande gräslig också. Det är för övrigt ingen armkanon heller, utan en pistol. Det är lame bara det. Ja, gud ja. Ja. Ja, men du, varför är du inte så förtjust i jätten då, som du säger? Av de anledningarna jag nämnde främst då, att det känns jävligt surt. Eller jag har ett väldigt surt minne från att jag körde fast för att jag inte hade den här plattformskaparen. Va? Dels det, men också sen så känns det jävligt tunt. Men det är ju för att jag också redan när jag spelade det här spelet första gången hade smakat på Mega Man 2 och Mega Man 3. Så det vart jämfört med det, va? Det såg det. Du tog det i fel ordning helt enkelt. Ja. Handen på hjärtat så gjorde det. Sen så kan man ju säga på en gång också att svårighetsgraden lades ju ganska högt redan från början. Ja. Verkligen. Det är oförlåtande men ändå rättvist på något vis. Just ja. Det att den har den här supertajta kontrollen gör ju att man, det är väldigt sällan man känner sig som att man blir lurad på sitt liv eller på sin hälsa. Nej, det är faktiskt väldigt sant. Jag känner aldrig att det är fel på spelet, som vi så ofta brukar säga. Ja, nej. Utan det, även om det är svårt så är det ju, spelet är lika svårt för alla och det är aldrig någon annans fel än ditt att du dör. Det är ju inte det. Men du, vi har en jävla massa spel att gå igenom, så jag tror vi tar och tittar på nästa. Det blir jag glad på en gång, för det här är ju min självklara favorit i spelet. Eller i serien. Ja, det är ju min favorit också, kan jag säga på en gång. Mega Man 2. Extra allt. Ja, men först och främst så definierar man om lite Mega Man. Att så här borde det ha varit från början. Och sen så kräver man på ordentligt när det kommer till allting. Dr. Wily har sitt slott för första gången. Det såg man aldrig i del 1. Det är fler bossar, bättre bossar, coolare bossar. Och så framförallt då, det som jag tycker är bäst i hela spelet är musiken. Än en gång, jag tjater jämt om musiken, men jag kan ju inte låta bli att göra det i Mega Man 2. Fy satan vad bra musik det är här. En annan grej som just Mega Man 2 träffade mig med, det var ju hur stora en del av fienderna var. Du kommer ihåg på Woodsmans bana när man möter nära Hotdog. Ja, eller fisken nere på Bubblemans bana. Precis. Eller då den här draken på första banan på The Wily slott. Det är också väldigt stor. Den tar ju upp hela skärmen. Det här är ju egentligen att de fuskar ju lite här. Det där är ju egentligen inte sprites. Det där är ju bakgrunder. Så de funkar ju på samma sätt som till exempel då Yellow Devil funkar. Som också, han är en väldigt stor, även om han inte är lika grafiskt läcker. Han är ju bara stor och gul. Eller gul och orange snarare. Ja. Men det är ändå spännande. Men ja, grafiskt sett så tog det ett rejält uppsving. Framförallt i att det kunde vara mycket mer händelsegrejer i bakgrunden. Första Mega Man var väldigt mycket liksom... Ja, det var avskala. Ja, väldigt platt. Var väldigt sällan det överhuvudtaget fanns någonting i bakgrunden. Det var ju ofta att det bara var liksom en färg. Men här i tvåan så har Capcom lärt sig mycket. Och de animerar ju mycket också. Så att det blir liksom att det, ja, det rör sig lite. Quickmans bana vill jag minnas, där är lite saker av Metal Man, inte att förglömma alla kugghjul i bakgrunden. Ja, just det. Ja, Metal Mans vapen är ju så förbannat jävla bra. Det är klockrent. Det är så skönt också när man kommer in, för här introduceras också det här sista rummet där man har alla bossarna på radrummet. Ja, just det. Och då var det så kul att få möta just Metal Man och kunna ta honom på ett skott med hans egna Metal Man. Precis. Eller Metal Blades. Ja, ja, fan. Jag kallar dem bara samma sak som gubbens namn liksom. Ja, just det. Vad heter det? Metal Man är alltid första banan jag gör, för att jag har alltid gjort så. För att jag spelade här tillsammans med en kompis, och då var det den jag såg. Jag tyckte det var sånt jävla bra vapen. Han visade också vilket bra vapen det var sen. Så då ville man alltid ha det. Alltså man har ju toklärt sig Metal Mans mönster, som inte är så jäkla svårt egentligen. Det är väl var fjärde sekund han attackerar, om inte du prompter han att attackera, så att säga. Så det är alltid han jag tar först. Sen är det i stort sett Metal Blades hela tiden. Och det, dels är det ett jäkligt bra vapen, för att du kan skjuta i, jag vet inte hur många riktningar, men upp, snett, uppåt, rakt framåt, snett, neråt, neråt, är det väl. 8, som är det. Ja, det var ju också enklare att säga. Men, dels det, sen tar de ju väldigt mycket skada på dina fiender, och det tar ju typ aldrig slut på de där sågbladen. Det räcker ju hur länge som helst, måste jag säga. Ja, men är det inte nästan så att det är verkligen ett sågblad där en plupp nästan? Nej, ibland så är det inte ens där. Det är nästan säker på det, att det är typ 2 i alla fall för varje plupp. Men sen blir det ju att man, du kan ju kasta ju jättemånga med en större fiende, men du får ofta tillbaka det där också. Det känns enklare på något. Det är ett enklare spel än Mega Man 1. Ja, gud ja. Det är ju verkligen, det är mycket, mycket lättare tycker jag. Sen går det ju faktiskt också att välja, jag vet inte om det är just för europeiska utgåvan, men att man kan välja att köra på normal eller difficult alldeles i början. Ja, vi kan ju tycka att vi är lite coola här då, som har fått ett difficult mode. Ja. Men difficult är den japanesiska originalet. Och normal mode är en lättare version som gjordes för oss stackars västerlänningar som inte var lika snabba. Ja, jo. Storyn i 2:an är inte alls lika intrikat som den inledande, utan här är det kort och gott. Året är 2000X. En superrobot döpt till Mega Man har blivit skapad av Dr. Light. Och de ska stoppa Dr. Wily, som efter att ha blivit besegrad i första vändan nu återkommer med 8 av hans egna robotar. Det som är positivt här, och det är ju att Dr. Wily faktiskt har sina egna robotar, att han inte har programmerat om Dr. Light, utan de här är ju skapade för destruktion på en gång. Precis, de är elaka från början. Exakt, och det är också lättare för Capcom att slippa hitta på vad fan ska man ha använt en Bubble Man till, till exempel. Ja. Så det finns ju lite, men det är lite kul också, för att Gutsman kommer ju tillbaka i form av en gigantisk bulldozer. Ja, just det. Han är ju en av Wily's Fortress-bossarna. Har du tänkt på det här förresten, att Wily verkar älska Gutsman? Han återkommer väldigt, jag tror Capcom älskar Gutsman. Ja, men alltså även i Wily's slott i Mega Man 1 så finns det en staty av Gutsman. Och det är bara av Gutsman, av någon anledning. Mm, märkligt, märkligt. Det finns säkert någon teori om att Gutsman har en speciell plats i Wily's hjärta. Varför inte? Ja. Eller originaltiteln på spelet är också Rockman 2 Mystery of Dr. Wily. Vi har aldrig fått undertitlarna till oss. Nej. Vilket är väldigt synd. Ja, faktiskt. För de berättar lite, alltså storyn överlag har känts som att det har man ju missat lite grann om man inte har typ köpt spelet i original och läst manualen, för att det är inte mycket som beskrivs i gameplay direkt. Inte direkt. Måste säga att intro i Mega Man 2, man ska knyta åt det här spelet, det är riktigt jäkla coolt alltså. Du menar med den kameran som sakta sakta rör sig uppåt längs med skyskrapan? Precis, kombinerat med den fantastiska musiken då. Signerad faktiskt samma duo, Manami och Yuki-chans pappa, men de har också fått påfyllnad från Ogeretsu och Letell. Right. Det är bra om du tar de japanska namnen, för dem uttalar inte riktigt min del. Jag är lika höftig som du kan säga, så det är inte alls säkert. Ja, jag sa ju, musiken var ju bättre. Om du skulle välja ett spår, Samson, bara ett. Bara ett? Ja. Då blir det första spåret av Dr. Wily-banorna. Jag tror inte du är ensam om det faktiskt. Nej, men det är ju inte för intet som den är så populär heller. Men sen gillar jag Woodsman i och för sig, ja. Ska jag tillägga. Jo, men man gillar ju i stort sett all musik. Även den här intro-låten jag pratar om. Det som börjar så försiktigt och sen bam, bam, bam, bam, bam, bam. Just den där galoppgrejen, ja, är så snygg. Och det är någonting som förekommer även på Wildies bana. Åh, det är så jäkla. Det är ju bäst i serien. Fast jag kan inte höra introspåret du nämnde där utan att tänka på den här textsatta versionen där de bara kort och gott sjunger Mega Mega, Mega Mega Man, Mega Man. Och det blir lite fel. Ja, jo. Ja, ska vi gå vidare i serien, Anders? Jag tror det, även fast det är lite jobbigt att lämna sin favorit här. Men Mega Man 3 är ju på något sätt inte ett dåligt spel. Nej. Originaltiteln här är Rockman 3 The End of Dr. Wily. Precis. Det var väl tänkt att det skulle vara det sista spelet? Ja, eller ja och nej, vad jag förstått. Alltså, det var tänkt att eventuellt så kan vi använda det här som sista spelet. Det beror på om det säljer bra eller inte. För att Mega Man 1 gjordes ju som ett så här, vi behöver ett actionspel, gör ett sånt. Och så gjorde de det. Och sen så Mega Man 2 kom ju ur ett så här, vi vill göra en uppföljare, det får ni inte. Okej, men då jobbar vi privat med det på era datorer, typ. Men sen så gick ju tvåan ganska så bra. Och då tänkte de, okej, ni får göra en till. Om den är riktigt bra så kan vi göra flera. Mm. Och då gjorde de då det här. 1990 kom det till Japan och USA. Och 92 fick vi det i Europa då. De kom ju väldigt fort, de här Mega Man till oss. För alltså, ja, nu har jag inte jag datum i skallen när första släpptes i Japan. Men det kom ju inte förrän 91 i Europa. Ja, det första spelet tog sig lite tid. Jag tror att det är 1987 faktiskt som det skapas i Japan. Ja. Och 91 får vi det. Ja, precis. Och jag vill minnas också att samtida spel kändes lite snyggare än Mega Man. Nu har jag inte på rak hand vilka det var i och för sig. Men det känns som att 1991 hade det kommit ganska mycket bra och snygga spel. Och om det var samma år liksom vi spelade Mega Man, så ja, det, utvecklingen gick ju väldigt fort här tidigt på den här serien. De första spelen är väldigt primitiva, de senare är mycket mer avancerade. Mm. Storyn hur som helst i Mega Man 3, det är att fortsättningsvis då år 2000X Dr. Wily anser sig ha insett sina misstag och samarbetar nu med Dr. Light i ett projekt för att skapa den fredsbevarande roboten Gamma. Dock verkar Robot Masters gå bärsärk i stan och stjäl 8 kraftkristaller. Mega Man kallas in för att i sällskap av sin trogna fyrbenta vän Rush hämta tillbaka kristallerna. Ja, här var det ju lite av en udda story. Här var det inte bara typ gå och stoppa Dr. Wily, utan här var det att det var någonting annat som hände och Dr. Wily var en good guy. Precis. Inte så länge då. Nej, för att efter att ha återtagit då alla 8 kristallerna så visade det sig att Dr. Wily skäl då Gamma och allting var ju förstås en kupp. Wily flyr in i sitt fort. Mega Man sätter efter för att stoppa hans planer. Och på vägen så möter han ju 2 andra robotar som han kan ta krafter från. Och som i sin tur då tar krafter från bossarna i Mega Man 2. Det är väldigt kul tycker jag. Mm. Slutligen så konfronterar han Dr. Wily medan fortet som de befinner sig i rasar samman. Då dyker Protoman upp och räddar Mega Man i sista sekund. Men Dr. Wily krossas i fortets förfall och begravs i spillorna. Väldigt, väldigt dramatiskt slut här måste jag säga, men jämfört med de andra. Nytt för detta spel är att Mega Man numera kan glida. Precis. Vilket han inte har kunnat tidigare. Och framförallt då Rush, som ersätter då de här redskapen. Man hade ju så anonyma redskap i Mega Man 2. Ja. Och i ettan hade man det här vapnet som kort och gott heter M, som kan bygga en plattform. Men nu får man alltså Rush Jet och Rush Coil. Men man har dem inte från början, utan man får ju leta upp de här jävlarna. Mm. Och det är lite surt, tycker jag. Ja, Rush är någonting som kom att stanna hos Mega Man sen. Det gjorde ju dock inte den här glidtekniken, ska vi vara noga med att säga. Fast det är ju egentligen först i de nyaste spelen som man har tagit bort den igen. Eller har jag fel där? Det har helt rätt i det. Det är istället Protoman som får stå för de funktionerna, va? Vad tycker du om den här glidtekniken? Så är det någonting som Mega Man bör kunna? Jag tycker att den är ganska meningslös faktiskt. Alltså det man gör är att man använder glidtekniken för att ta sig fram snabbt. Ja. Och det finns ju områden där man kan glida in under saker, men det känns inte som att den tillför någonting egentligen. Det hade lika gärna kunnat gått och bara gå där. Det så finns ett ställe i Mega Man 3 dock, för du möter ju min nemesis igen. Yellow Demon. Ja, det skulle vara det. Men jag har ju inte lika svårt som du har för Yellow Devil. Ja, Yellow Devil heter det. Ja. Nej, jag tycker ju att i Mega Man 3 så är han betydligt enklare just tack vare den här slide-tekniken. Ja, jag är lite fundersam över bossarna i det här spelet. Mm-hmm. För här har vi nu bossarna då Magnetman, Hardman, Topman, Shadowman, Sparkman, Snakeman, Geminiman och Needleman. Mm. Som du säger på spontant, vad skulle du säga att en Shadowman är för någonting? En ninja, typ. Ja, okej, jag köper det. Magnetman, köper liksom magnet, magnetism. Funkar, vi har ju haft is och eld, varför inte? Flera naturkrafter finns. Vad gör en Hardman? Är han svår eller är han hård? Han är hård, ser jag det som. Ja, jag vet inte, jag får vibben av att det är en emo-kille också som går runt och är svår bara. Ja, jo. Fast så skulle han nog inte kalla sig för Hardman. Nej, det är sant, det skulle vara sensitive guy. Vi gjorde faktiskt, jag och några polare i Uppsala, vi hade en arrangörförening där vi arrangerade spelningar. Då gjorde vi oss själva som olika mans, så att säga, från Mega Man. Okej. Okay. Föga förvånande så blev jag Fat Man. Det var inte så jättespännande. Nej, men vad fan. Men det var ganska snygga bilder, så vi tryckte t-shirtar med dem. Ja, men nu när du pratar om bossarna, vad Top Man. Jag har också funderat. Jag tänker på glassen, Top Hat. Ja, den saken, ja. Ja, jag vet inte, det var inte så spännande. Det är mest en sällskapsresan-grej. Topman har för övrigt bästa musiken i Megaman 3, för att säga. Det kan nog stämma. Jag tycker överlag att musiken håller fortfarande hög klass. Ja. Men den är ändå svagare, måste jag säga, än vad den var tidigare. Den är lite snäppet svagare. Man saknar ju lite de här riktiga jävla dunderstyckena som Megaman 2 hade. Mm. 3-4 stycken som liksom man kan plocka ut ur spel och verkligen känna att fan vilken jävla bra musik det är. Det finns inte riktigt i Mega Man 3, även om den är på många sätt klanderfri fortfarande. Mm. Musiken är också skapad av en ny person här. Det är Bun Bun som har gjort den, eller riktigt namn då, Yasuki Fujita. Mm. Mm. Så att det är ju inte liksom då Manami och Yuki-chans pappa som vi liksom är bekanta med från 1 och 2. Någonting som också har kännetecknat just Mega Man 3 på något sätt, det är ju den här bilduppdateringsförlusten som så ofta förekommer. Menar du lagget nu eller flimret? Lagget. Det är någonting som slår mig. Nog för att jag har spelat det här på en samlingsutgåva och då är det inte alls lika förekommande, men spelar jag det på mitt NES eller på Virtual Console, för den delen där det nästan är ännu mer påträngande. Då känns det av alltså. Och om det beror på att jag har spelat en version som inte alls är lika laggig, det vet jag inte. Men ja, det känns som att man maxade hårdvaran lite väl hårt på något vis. Förstår du vad jag menar? Kan det kanske vara faktiskt. Alltså det känns ju som att Capcom var ju rätt så vassa på Nintendos hårdvara här. Jag tror att jag funderar på om det kanske kan vara en europeisk grej. Att det är vi som har det. För våran såg ju inte exakt likadan ut. Och vi har ju inte heller samma tv-system som vare sig Japan eller USA. Just det. Så jag funderar på om det kan vara där det ligger. För att jag har aldrig upplevt det som riktigt så stort problem som du beskriver det. Nej. Men det kan ju vara att det ligger någonting i där som jag inte har tänkt på förresten. Ja, lite fåniga detaljer om spelet. Dr. Wily är felstavad. Ja. EY, va? Ja, han är EY av någon anledning. Vi får ju möta Protoman första gången i det här spelet. Det tycker jag var väldigt kul. Jag gillar ju Protoman. Hans vissling framförallt. Ja, den är episk. Ska vi klämma in en vissling? Gör så. Ja, den sitter fin. Men man känner på en gång att nu händer något viktigt. Precis. Man vet väl inte från början, men man får reda på det sen, att just Protoman är Megamans bror. Han går väl under ett annat namn från början här. Ja, han kallas, vad är han kallas? Breakman eller sånt där. Ja, just det. Och dyker upp på banorna för att träna Megaman, har jag förstått det rätt då? alltså, jag är faktiskt inte helt hundra på vad det är, men han utmanar åtminstone honom. Alltså det känns som att han vet ju inte riktigt själv vad han håller på med just det. Ja, just det. Lite som ninjan i Metal Gear Solid. Ja, lite faktiskt som ninjan i Metal Gear Solid. Väldigt likt. Ja, Grey Fox även kallad. Ja, om man tittar riktigt, riktigt noggrant i slutet av spelet så kan man faktiskt se att Dr. Wilys UFO lämnar faktiskt det här fortet man befinner sig i. Aha. Vilket hintar lite om en eventuell fortsättning. Vilket det nu blev också. Ja, förstås. Ja. Ja, men som vi sa, det var ju lite det slutgiltiga spelet. Och du tog upp att man möter alla bossar igen, höll jag på att säga. Eller alla robot... Man från ettan är det väl? Man möter igen. Nej, tvåan. Det är de från tvåan? Det är de från tvåan, ja. Just, är det något annat spel man möter ettans bossar? Ja, kommer senare. Ja, lätt att blanda ihop här faktiskt. För det är många återkommande segment, får man då säga. Men ja, i alla fall, det tyckte jag var jävligt häftigt. För att det kändes som att det här är den stora finalen. När man spelar det. Ja, alltså jag fick aldrig riktigt känslan att det var definitivt. Alltså framförallt för att när man tittade på andra spel som fick uppföljare under samma period, så tänker jag främst på Super Mario Bros, vilket var extremt. Där är det så otrolig skillnad då från det första spelet till det andra spelet. Och nu pratar jag inte om Lost Levels utan då Doki Doki Panic. Och då för mig tyckte jag att det var så himla chockartigt att Mega Man 2, det var ju Mega Man, det var exakt likadant, det var bara mer av spelet. Och då när de liksom släppte trean så tätt inpå, då tänkte jag, okej, men det här är en serie som de kan köra på det här viset. Det är som en tv-serie, det kan komma en varje vecka liksom. Så tänkte jag, för att nu var liksom det svåra var gjort. Nu var det bara att bygga banor och få fylla på allt eftersom. Det var lite så vi fick det serverat också, i och med att de kom väldigt tätt inpå varandra, i och med att första spelet tog som tid att ta sig hit. Så, ja. Ska vi traska vidare i historiken här och gå in på Mega Man 4? Kollar man lite på storyn här då, så ser det väl ut som att det är det första spelet i serien som har en annan antagonisten Dr. Wily. Det är en ryss den här gången som heter Dr. Kozak. Och han utmanar de Mega Man med sina kreationer till bossar eller ja, robotar. Då. Men som tidigare så visade sig dock att det är Dr. Wily som ligger bakom det hela, då han har kidnappat Kozaks dotter. Så att innan det allting är färdigt då, så visar det sig att ja, det är Dr. Wily du får möta som sista boss ändå. Såklart. Han vägrar ju ge sig. Ja. Ska tilläggas också att den här dottern heter ju Kalinka. Och Kalinka är ju ett traditionellt ryskt musikstycke. Finns väl även en visa på Kalinka. Ja, ja, det, på svenska finns det Kalinka, Kalinka, Kalinka, Kalej. Alla stjärnor på himlen, de lyser för dig. Och så vidare. Men det här med musik är ju någonting som har liksom funnits hela tiden i Mega Man-serien. Vi har ju inte fått känna av den i och med att de mesta grejerna har döpts om. Men rock and roll, som de här två heter. Och Protomans riktiga namn i Japan är ju blues. Just det. Och då är det kanske inte så konstigt med en dotter som heter Kalinka. Även om det faktiskt är ett ryskt namn också från början, ska man säga. Ja. Ja, jag vet inte. Slutscenen här då, när det väl har spöat på Dr. Wily, uppfattar jag som en riktig besvikelse faktiskt. Yes, ja, Wily smiter och så lägger han så griner ett tag, och sen så genom en slug manöver då, så smiter den ut genom en bakdörr, och så är spelet bara slut. Så att man får aldrig den här tillfredsställande känslan som man tidigare fått då, utan det är så uppenbart att del 5 faktiskt redan var i produktion när 4. Jag tror att det är ja och nej där. Jag tror dels det att så här, vi åkte ju på en luring här med Dr. Kozak. Så nu ville Capcom försäkra oss om att ingen fara, nästa gång kommer det vara Wily från början. För de som liksom blev besvikna. Hur ser du det? Skulle du hellre veta att Wily faktiskt var död, och att det här var att det liksom fortsätter med nya antagonister? Alltså ja och nej. För att Dr. Wily har ju en speciell plats i ens hjärta på något vis. Han är ju den ständigt återkommande. Han blir det i den här stunden ungefär. att det visar sig vara Dr. Wily ändå. Och han kommer aldrig att ge sig. Det kommer alltid vara Dr. Wily som står där som sista boss. Men det är någonting och ber på slutet. Precis, det är någonting som vi har fått lära oss att tycka om. Så att det hade väl varit lite intressant om det var Dr. Crow säkert rakt igenom. Men det skulle han kanske också komma med lite annat recept än vad Dr. Wily är. Jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara. Men nej, svårt att säga om någonting som var aktuellt för massvis med år sedan. Nu är det liksom där. Ja, nytt gameplaymässigt, det är ju att Megaman kan ladda upp sin Buster. Den är numera en Megabuster. Det gör ju en jävla skillnad i hur man spelar spelet, måste jag säga. Du springer konstant med en uppladdad Buster. Ja, hela tiden. Och plus att med de bossarna, det är ju inte tutal om att försöka skjuta ner dem. De ska man ju bara ta med Megabuster-skott hela tiden. Precis. Ja, bossarna då. Vilka har vi? Brightman, Toadman, Drillman, Pharaohman, Ringman, Dustman, Diveman och Skullman. Ja. Börjar kännas lite urvattnat på man då säger. Det är känslan jag har över hela spelet. Det är skitsvårt att följa Mega Man 2 och Mega Man 3. De lyckas ju göra en uppföljare på ett, i min bok redan perfekt spel i Mega Man 3. Men i Mega Man 4 börjar kännas lite upptrampat och lite. Sen prövar de lite nya saker. Nog för att Megabustern funkar och det skänker någonting nytt. Men det finns andra grejer. Vad heter den här jäken som kommer in och ger dig föremål då? Eddie. Ja, han gör väl inte så jävla mycket. Nej, men det är ju en liten ful grej som kommer in och spottar ut någonting. Först tror man att det är en fiende när man inte vet någonting. Precis. Jag förstod aldrig riktigt vad poängen med honom var. Nej. Inte jag heller. Och det är urvattnat är känslan jag får av Mega Man 4. Jag nämnde Toadman. Och hans vapen, Rainflash, får väl jag sätta som bästa vapnet för det här spelet. För det är inte den här apokalyptisk döda alla fiender på skärmen vapen. Och det gillar jag. Visste du förresten att du kan ha ihjäl Dr. Wily just genom att använda Rainflash? Nej, det kanske inte visste. Alltså medan han springer från den här fjärde, så att säga, mötet mot honom. Mm. Han har ju sån escape pod. Och då använder Rainflush så dör han faktiskt. Mm. Men det slutar ju med också att spelet hänger sig för att du kommer inte ut ur rummet. Så du måste resetta spelet. Ja, det hade jag ingen aning om. En liten fånig detalj. Ja. Fler fånig detaljer, det är att Mega Man har blått hår i introt men svart hår i slutet. Mm. Om det är robotars version av att få grått hår, det låter vi vara osagt. Det är också första gången som Mega Man faktiskt slåss mot Dr. Wily i den här Wily Saucer. Mm. Tidigare har jag alltid haft så speciella, märkliga grejer, men Wily Capsule då, som den heter, är faktiskt en av bossarna på slutet här. Mm. Ja, vad kan man säga mer? Det är första gången Wily-maskinerna har dödskallemotiv. Vi har visserligen haft dödskallemotiv på hans fort tidigare, så det är en jättestor nyhet där egentligen inte. Nej. Men sen har vi även skallen. Jo, precis. Det kommer ju mycket dödskallar här. Men dödskallen blir ju lite av Wily signum så småningom. Dock så är skallen skapad av Dr. Kozak, det får man väl lov att komma ihåg. Jo, det ska jag komma ihåg. Skallen är väl för övrigt den banan och den bossen som har bäst musik. Ja. Jo, det är helt med dig på. Det är lite Halloween-känsla med den. Den gillar jag väldigt, väldigt mycket. Precis. Annars är det väldigt, även där, urvattnat och travande på något vis. Man vet inte riktigt vart man ska ta vägen. Det är svårt att stå på toppen och inte gå neråt. Ja, tyvärr. Det är, alltså, med en sån serie också, går det att göra på något annat sätt? Nej, jag tror inte det. Jag tycker i alla fall att Capcom ska ha cred för att de fortsatte försöka göra samma koncept, bara kan vi fortsätta hålla bra kvalitet utan att kliva ifrån det som gör Mega Man till Mega Man. Mm. Det här är ju, det här är som Sonic-serien, den kräver traditionalitet för att det ska funka. Ja, musiken i fyran som jag tycker är lite svagare ändå än vad den är i trean, det är Bun Bun då, som gjorde treans musik. Han får också hjälp av någon som heter Ojalin. Jag vet inte om man ska uttala det förstås, men det är i alla fall de epiteten de har valt. Ja, Anders, då tycker jag vi går vidare och pratar Mega Man 5 istället. Ja, om det nu ska bli bättre, men jag vet inte. originaltiteln här är alltså då Rockman 5 Blues Trap. Spelet kom 92 till Japan och 94 till Europa. Bra år. Det här är väl fotbollsåret, om jag inte minns helt fel. Också samma år. Och Rednex också. Ja, och det är också samma år som mitt hus brann ner, så att för mig är det inte så jättepositivt. Aj fan. Jaja, det åt sidan. Denna gång så upptäcker Mega Man att Protoman har kidnappat Dr. Light. Och att alla nya Robotmasters under hans befäl har anfallit staden då. Mega Man konfronterar Protoman, men det visar sig att det är en bluff. Den riktiga Protoman visar upp sig och har då ihjäl Protoman-faken som är Darkman. Efter att ha besegrat Darkman så verkar Dr. Wily dyka upp helt plötsligt då, som skaparen den här Darkman. Och han säger då att han har Dr. Light minsann fång i sitt slott och utmanar Mega Man att följa efter. Än en gång så försöker de bluffa dem med att det inte är Dr. Wily den här gången, men än en gång så visar det sig att det är det ju. Ett tema som vi kommer få känna igen några gånger. Jo då, minst sagt. Ja, här har vi gått tillbaka till lite mer naturliga teman på bossarna. Vi har Stone Man, Gravity Man, Crystal Man. Ja, lite varianter också då med Charge Man, Napalm Man, Wave Man och Star Man och Gyro Man. Var det åtta nu? Ja, det var det. Ja, vad ska man säga om femman? Det är mer av samma sak fast lite sämre. Ja, ännu sämre än vad fyran var. Fyran höll fortfarande trean runt axeln, så att säga, medan femman det är mer en upprepning på fyran i sämre version. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här spelet egentligen. Alltså, det introducerar ju karaktären Beat i och för sig, den här lilla fågeln. Ja, just det, den är rätt ättriga och ja. Ja, ibland ganska användbara. Faktiskt. Det är alltså en liten robotfågel som Dr. Cossack byggde för åt Kalinka. Men han gav den då till Mega Man för att använda då som hjälp. Och där är det så att ja, du kan då ropa fram en bit helt enkelt, och då kommer du attackera helt enkelt de fiender som finns, men inte bossar. Nej. Och man behöver då hitta de här speciella plattorna för att få bit med då bokstäverna B, E, A, T på. Ja, jag vet inte. Det är en märklig del i serien det här egentligen, den form att den försöker liksom göra nya saker, men ändå är det extremt traditionell. Ja, någonting jag tänkte på, du nämnde Charge Man som en av bossarna. För övrigt bästa musiken hittar man på den banan. Men hans vapen heter Charge Kick. Och det är ju väldigt ovanligt, det att det är en spark så att säga, eller en glidrörelse egentligen, som blir en typ av attack. Just det är Mega Mans första fysiska attack. Precis. Och vad tycker du om det egentligen? Jag tyckte att det här vapnet var totalt värdelöst, men att det var just coolt då. Att jag brukade springa med den där aktiverad istället för vanliga megabuster. Alltså jag tycker väl att det är positivt. Jag menar, det som har känts som Megamans största fiende, det är ju det faktum att han faktiskt tar stryk av att bli nuddad. När du möter en boss så är det nästan värre än bossens egna vapen. Att den jäveln skadar dig genom att hoppa på dig och springa in i dig. Precis. Och det värsta jag vet när det kommer till de här Mega Man-bossarna är de här bossarna som är inställda på just det, att de ska springa, och springer åt höger då följer den där jäkeln efter. Oftast är de dock lite långsammare som man klarar sig på grund av det. Men mycket mitt tidigare spelliv så hatar jag många Mega Man-bossar för att de var just det. Jag tyckte det var så förbannat fusket. Framförallt någonting jag reagerar på just i femman, det är hur pass undanstoppad Rush faktiskt blir. I det att Mega Man har andra sätt att ta sig fram, när han kan åka båt bland annat, och det finns några sådana partier som känns lite tråkigt. Det är väl på Wavemans bana det inträffar. Ja, alltså inte minst, han får ju till och med de här, jag vet inte vem det är, men han har ju ett vapen som är en pil som fastnar i väggen så man kan stå på den. Ja. Vad fan ska man till Rush med när man kan använda den här pilen? Precis. Det är mycket överlag, alltså det är mycket som känns. Rush är verkligen undertryckt. Han behöver inte vara medveten överhuvudtaget här egentligen. Nej. Det är lite synd, för man gillar ju Rush. Jag gör det i alla fall. Jag är klart mer än vad jag gillar Beat eller Eddie, helt klart. Jo då. Och bättre än 1, 2 och 3 också. Alltså väldigt mycket personlighet. Nej, men Mega Man 5 var... Det är väl det sämsta i serien, skulle jag säga. För mig är det där. Jag är nog beredd att hålla med dig faktiskt. Ja. Jag tycker också, jag gillar inte att... Alltså det i och för sig. Det är kul att Protoman får en större roll. Det är väl det som är det positiva. Ja. Men det är väl nog det enda positiva, tror jag. Å andra sidan är det ju inte ett uselt eller ens dåligt spel. Utan det är dåligt för att vara Mega Man. Ja, jo, det ska man ju tillägga. När vi säger att det är det sämsta i serien, så är det fortfarande 100 gånger bättre än de flesta andra spel. Ja. Man kan väl säga som om man gjorde en topp 100 av NES-spel, så skulle i alla fall 4 delar av del 1-6 finnas med på den listan. I min bok så är det så. Jag tror att om vi inte hade fått Mega Man 1, 2, 3 och 4, så hade vi tyckt att Mega Man 5 var skithäftigt. Ja, verkligen. Och är Mega Man 5 det första någon spelar, så är det nog också betydligt bättre spel. I dennes ögon då, så att säga. Musiken däremot, den följer samma tragiska mönster, att det blir lite sämre hela tiden. Mm. Denna gång är musiken gjord av Mari Maruta, vilket låter som Maria Marutta i mina ögon. Men ja, det är svaga spår, måste jag säga. Det är inte mycket och... Nu, återigen, man får ha i åtanke att vi pratar Mega Man, och det betyder att allting är liksom ganska bra. När någonting är dåligt så är det dåligt för att vara Mega Man. Mm. Men det är ändå, jag tror att det är svagast musik här faktiskt i hela serien. Mm. Jag nämnde Charge Man som bra musik, och det är det väl. Men ja, inte alls i samma klass som det vi har nämnt tidigare. Mm, ja. Nej, i och för sig, jag har en till som jag tror är snäppet värre, men vi kommer till den senare. Okej. Ska vi prata lite Mega Man 6 istället kanske? Ja, och där är det då sista i serien på Nintendo 8-bitars, eller näst. I Japan är det känt som Rockman 6, The Greatest Battle in History. Så de lov ju inte lite i sin tid. storyn lyder att de allra skickligaste robotskaparna samlats för att delta i en stor turnering. Och den här turneringen, den är sponsrad av en mystisk Mr. X, väldigt originellt. Samma man som vid finalen klargör att han och de 8 mest framgångsrika robotarna kommer att ta över världen tillsammans. Och vi behöver inte fundera länge innan vi listar ut vem som ger sig ut för att stoppa denna Mr. X. Och än en gång så är det ju givetvis inte Mr. X som ligger bakom, utan det är ju The Wily igen. Vi kan det här vid det här laget. Så det, lite så kände jag att kan de inte bara säga på en gång att det är Dr. Wily? Det känns lite löjligt. Är inte Mr. X till och med Dr. Wily med en lös mustasch? Alltså det är verkligen extremt tydligt. Jag tror nästan så det. Ja. Vi nämnde att det var det sista på NES, och det märks. Jag vet att jag tycker att det här är riktigt snyggt plattformsspel faktiskt. Och till skillnad från del 3 då, framförallt, så frameraten eller bilduppdateringen då, sköter sig alldeles utomordentligt, måste jag säga. Och allting flyter på väldigt snyggt. Därtill så måste man ju säga att Rush får en storslagen comeback i del 6. När han varit väldigt undantryckt och bortglömd i del 5 då, så här så är han ju overpowered, så det sjunger om det. Han har lite en annan funktion här. Dels så kan man få ett jetpack. Rush Jet heter den fortfarande, men det gör att Mega Man kan flyga under kortare sträckor. Dels kan man även få någon typ av, jag vet inte vad den kallas, Samson, men när man får ge sina fiender på käften. Ja, man blir väldigt stark i sina armar då, så att man kan slå ihjäl sina fiender. Och det var ju väldigt nytt, tyckte jag. Jag minns att jag tyckte att Mega Man 6 kom med mycket nya grejer som faktiskt funkade rätt bra. Däremot så, musiken, om vi tar upp den, så är den fortfarande på väg neråt, så att säga. Den blir ju bara svagare och svagare, verkar det som. Ja, tyvärr. Ja, vad man mer kan säga om spelet är, alltså storymässigt då, Mr. X finns ju faktiskt i Mega Man-universet. Mm-hmm. Han grundar ju The X Foundation och The Robot Union. Mm. Så ja, man tror väl då att Dr. Wily har helt enkelt imiterat den riktiga Mr. X, som största sannolikhet helt enkelt är kidnappad. Mm. Så att Mr. X och framförallt X Foundation och Robot Union, det är någonting som dyker upp senare i X-serien. Så det finns ju kopplingar så att säga, mer än bara att X, de säger att det är en fortsättning, utan man föder liksom redan här ja, nu hade ju X-serien redan släppts vid det här laget förstås, men man föder redan, man retconnar in så att säga kopplingar mellan de två serierna för att påpeka att det är faktiskt ett och samma universum. Mm. Ja, det är väl en rätt betydande grej för just Mega Man 6 att i det här laget så hade ju redan Mega Man X släppts till Super Nintendo. Och många har missat Mega Man 6 på grund av detta. Mm. Det släpptes ju faktiskt inte heller ordentligt i Nordamerika och Europa förrän Nintendo faktiskt gick in och köpte rättigheterna för att få släppa det under Nintendos flagga, för Capcom ville inte. Uh-huh. Så deras logo finns faktiskt inte alls med på den nordamerikanska versionen av spelet. Det ser man. En fånig detalj. Mm. Windman och Nightman. Mm. Det är de enda två Robotmasters robotarna i serien som inte är designade av en japan. Just det, det var någon tävling för det va? Ja, precis. Jag menar alltså storymässigt. Men det var ju också så att man höll ju tävlingar för att det skulle, man skulle få ta fram då vad det skulle vara för bossar. Ja, ah, just det. Nintendo Magazine. De som faktiskt vann då, det var ju just de två då. Ja. Windman och Nightman. Jag tycker att det här börjar märkas också att här är det man verkligen klivit ganska långt från liksom Catman, Iceman och Fireman. Ja. Här har man Blizzardman, vilket är Iceman då. Ja. Flameman, vilket är liksom Fireman. Men vem är Centaurman? Tomahawk. Han ser dock väldigt cool ut. Ja, alltså de är ju snygga allihopa. Men det känns bara såhär Yamato-man, som alltså i princip är en samurai eller ninja något slag. Ja. Det känns som att såhär, behöver vi verkligen säga att det är robotar längre? Kan vi inte bara såhär, det är en samurai du slåss mot? För det är ju en samurai du slåss mot. Ja. Jaja, de är märkliga de där japanerna. Men där rundar vi av Mega Man 6 och NES-eran. Då är det Rockman 7, Showdown of Destiny. Oj. Som kommer 1995 faktiskt, långt efter Mega Man X. Det var väl någonting som förbryllade många, för många trodde att Mega Man X egentligen var Mega Man 7 då. Ja, eller, tolkade det som det. Ja, ungefär. Och att det skulle vara serien som liksom fortsatte. Men det, här visade det sig att Capcom har till tanke att köra fler än en serie parallellt. Eller har de gjort tidigare, men ja. Ja, de är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt märkliga, de där japanerna, som jag har sagt många gånger. Storymässigt så är det som så att Dr. Wilys nederlag i sexan då har gjort att han numera är fängslad. Däremot så har det avslöjats att han har 4 extra robotmasters gömda. Och då har han satt upp som att han, om han inte kommunicerar med dem med jämna mellanrum, så vaknar de och fritar honom från var han nu kan befinna sig. Så 6 månader efter att han har satts i fängelse så vaknar dessa robotar och börjar sätta igång med att försöka leta fram och bryta ut Willy. Mega Man anländer förstås till scenen och möter där Bass, en humanoid robot, och då Treble, dennes robotvarg. Mega Man och Bass hamnar i en kort liten strid och Bass är uppenbarligen ganska imponerad av Mega Mans skicklighet. Bass hävdar också att han själv försöker stoppa Wily och ser att Mega Man kanske inte behöver hans hjälp ändå, för att Mega Man visade sig vara ganska starkt. Mm. Och efter att ha besegrat de 4 första robotmasters, som är då Freezeman, Burstman, Cloudman och Junkman. Junkman är kanske den sämsta Megaman-bossen jag har varit med om. Så finner vi då Dr. Wily, som är full flärd med att ta sig in i Robotmaster-museet, och där ska han då stjäla en kopia av Gutsman. Återigen, Anders, kärleken till Gutsman. Jag säger det här, vet du. Det händer hela tiden. I och med Wileys angrepp så släpps också då fyra nya Robot Masters ut, och det är Slashman, Springman, Shademan och Turboman. Ja, än en gång så märks det ju att musikreferenser de drar, just att Bass och Treble. Mm. Bass och Trebles originalnamn är för övrigt Forte och Gospel. Men Gospel, det kan ju ha religiösa antydningar, så det fick man inte heta om man var Nintendo. Så då fick de där på honom. Men de valde i alla fall åtminstone att behålla musiktemat, så det var Bass och Treble där då. Mm. Sen så Slash, herregud, det måste ju vara Saul Hudson man syftar på där. Precis. Det är ju världens bästa gitarrist, för fan, det är klart. Ja, storyn går vidare då, att Mega Man återfinner Bass igen då efter att ha tagit de fyra till då av de här Robot Masters då. Bass är då skadad, så Mega Man tar tillbaka honom till Dr. Light för reparationer. Men när Mega Man återvänder till labbet lite senare så finner han att det är helt förstört, och Bass har också stulit ritningarna till Super Rush Adapter, en ny teknik för samarbete mellan Mega Man och Rush. Dr. Wily visas på skärmen i bakgrunden och avslöjar att Bass och Treble är hans skapelser, och Mega Man måste då ta sig till Wilys slott för att stoppa det hela. Förstås så möter man Bass igen på vägen, och denna gång använder ju då Bass Super Rush Adapter-teknik att slåss med hjälp av Treble då, hans varg. Mm. Mega Man besegrar förstås Bass och Treble och ger sig an efter Wily och lyckas till slut besegra honom på nytt. Som vanligt så ber Wily om förlåtelse, men Mega Man står kvar och pekar med sin Mega Buster rakt på honom och säger att han inte litar på Wily och att han tänker faktiskt ha ihjäl doktorn den här gången. Dr. Wily, rädd från vettet, påminner Mega Man om att robotar inte kan skada människor. Mega Man svarar att han är mer än bara en robot. Just precis i det ögonblicket så kommer Bass och Treble till Wilys undsättning, och Mega Man lämnar sedan Wilys fästning när den går upp i logo. Just. Ja, det man kan säga om Mega Man 7 är väl att det är ju i princip ännu svagare än Mega Man 6. Det har bara fått ett grafiskt upphopp. Ja, men jag vet inte om det här till det bättre alltså. Nej, alltså jag tycker att med 16-bit så har man fjantat bort det lite. Alltså Mega Man ser inte riktigt rätt ut, tycker jag. Nej. Det var lite ursäktat ändå, för alltså, jag tyckte Mega Man X var riktigt jäkla bra. Det har vi ju faktiskt gjort ett avsnitt om som vi kan nästan länka till. Ja, så, fint det. Ja. Och där känns han inte alls lika löjlig. Och jag tror att grejen är att Mega Man i original, alltså Mega Man 1-6, där har han ju sett ut exakt likadant. Och det har ju berott på NES:ens kapacitet. Mm. Och när man då ska göra honom på Super NES, då Capcom var ju smarta där som gjorde en ny robot som kunde ha fler coola grejer, för nu hade man ju grafiken att kunna visa det. Mm. För när man tar original Mega Man och gör honom i den här upplösningen med den här mängden färger, då blir det ju en snubbe med kalsongerna utan på sina tights. Storman. Ja, och det är inte så himla hett liksom. Han ser ju ut bara som han har på sin blå polotröja. Mm. Ja, less is more. Mm. Ja, det kommer vi också se med återkomsten så småningom. Precis. Men ja, det man kan säga är väl egentligen att det roligaste med sjuan, det är ju att man återgår till att ha story. Ja. För här händer det lite mer faktiskt, och det är faktiskt in-game story också ordentligt. Även om den här jävla texten är dryg att klicka sig igenom, alltså, framförallt i början, minns jag. Ja, irriterande pratbubblor och allt vad det är. Ja. Men ja, jag håller med dig. Man lägger lite mer fokus på storyn, och jag tror också att man gör rätt i det faktiskt. Här har vi också seriens sämsta musik, ska jag tillägga. Ja, tyvärr. Ja. Helt nytt team, jättemånga människor. Det är T. Annie, Yuk, KRSK, V. Tomotsu, Kan, Apple Z, Morrich, Narinari och Ippo. Som står för det tragiskt usla ljudet. Har de fått någon jobb efter det? Säkert någonting på Capcom. Ja. Ja, men efter Mega Man 7, så kronologiskt sett i historien i alla fall, så får vi ett sidospår som inte har fått ett eget nummer. Just det. Och det är som Mega Man and Bass, eller då Rockman and Forte i original. Mm. Ja, hur ska man beskriva det då? Det är alltså lite drygt ett år efter Mega Man 7:s historia, så dyker någon som kallar sig själv för The Robot King upp och börjar rekrytera andra robotar för att bilda en ny robotarmé. King tror inte att robotar är till för att helt enkelt tjäna människor, utan snarare är de överlägsna och därför ska de vara herrar över jorden. Jag anar lite temat här från X-Men. Ja, ungefär. King attackerar då Robotmaster-museet som vi besökte tidigare. Protoman försöker stoppa honom, men King klyver Protoman med sin yxa. Mega Man och Bass hjälper Protoman tillbaka till labbet och ger sig ut för att konfrontera King. Ja, och här får man alltså välja. Vill du spela som Mega Man eller vill du spela som Bass? Och det kändes väldigt märkligt för mig att man skulle vara Bass helt plötsligt. Var inte han en bad guy? Ja, men precis. Men tydligen så skulle man, i och för sig, King verkar ju vara liksom ond också. Det är väl i Wileys intressen att stoppa någon som försöker göra alla människor på andra sidan. Ja, King drar sig i alla fall tillbaka och påstår att han inte har tid för Mega Man och Bass, utan lämnar dem till sina underordnade då, en armé av 8 robotmasters. I jakt då på King så möter man diverse mellanbossar och liknande, precis som tidigare. Och till slut så konfronterar man då King själv, men ingen av Mega Mans eller Bass attacker har någon som helst effekt på honom. Och det ser ut att vara slutet faktiskt för vår lilla blå bombare. Då hör man en bekant vissling och in kommer Protoman som laddar upp något som kallas för The Big Bang Attack, som är en process som kräver så pass mycket kraft av stackars Protomans kropp att det här allvarligt kan skada hans interna system. Men Big Bang Attack är en succé och Kings sköld förstörs, så Mega Man och Bass kan äntligen besegra honom. När kungen då är besegrad så dyker Wily upp på skärmen och frågar The King om vad som hade gått fel med hans hjärntvätt. För han reparerar då King via Remote Link. Och King slås mot Mega Man och Bass igen, och förstås var i alla fall Dr. Wily i slutändan som var den stora den här gången också. Man besegrar i alla fall King och till slut ger man sig efter Wily, och så förstås så tar man sig an honom. Man visar ju sig att man befinner sig redan i egentligen Wilys slott. Det bara befinner sig uppe i rymden, det är Skylight som det kallas. I slutändan då så har man ihjäl Dr. Wily, tror man förstås, men så är det inte. Mega Man är dock ganska ledsen här i slutet, för att King var ju faktiskt inte en ond robot. Han hade blivit hjärntvättad och han förstördes ju faktiskt. Och det var ju alltså en oskyldig robot som förstördes. Men det, man får då ett litet brev från King som reder ut att han lever och att allting är okej. Bass däremot är jävligt förbannad för att Dr. Wily hade plottat lite mot honom. Så han funderar över varför i helvete Wily håller på med. Wily hävdar att han försöker ta reda på om kungen var starkare än vad Bass var. Det var ett test. Huruvida Bass går på det eller inte framgår tyvärr inte av planen. Medan Dr. Wily flyr den här gången då, så ser man också att det finns planer för en King 2 på Wilys dator. Protoman förstör dessa dock. Ja, största skillnaden här är att man faktiskt får spela som Bass. Bass kan framförallt dubbelhoppa, han kan dasha och han kan skjuta i 8 riktningar. Så han är ju mycket, mycket, mycket kraftfullare än Mega Man i det här spelet. Någonting som jag tycker är lite tråkigt faktiskt. Ja, ja, det blir det. För Mega Man är ändå speciell. Och han är ju den som en gång var det coolaste som fanns. Och här blir det ju där väldigt underminerat. Någonting som är väldigt angeläget att ta upp, det är att det här inte släpptes utanför Japans gränser förrän vid 2002-2003 när en version kom till Game Boy Advance. För det här var ju, släpptes inte till Super Nintendo, men då endast i Japan då. Och då under namnet Rockman & Fort. Precis. Den, innan den släpptes så den har faktiskt fått en fan-dubbning, den här. Att man kunde patcha så att säga sitt Rockman & Fort till Mega Man & Bass. Ja. Det enda som inte ändrades var ju förstås logotypen då, som fortfarande stod med Rockman har ju också en annan logga än vad Mega Man har. Ja. Så det kunde de liksom inte riktigt ändra på. Men i övrigt så har de alltså översatt hela spelet. Det är ju inte så jättemycket text förstås, men lite är det ju. Ja, det är lite större ändå. Framförallt det där på slutet då. Men ja. Ja, det är ju ett helt klart ett sidospår här. Jag stör mig jättemycket på det här spelet för att jag tycker att spritesen är för stora. Har du spelat mycket i det här spelet? inte alls mycket, mest nosat faktiskt, och känt att det här grej. Det är en svag titel faktiskt. Jag tror inte det här är någonting som man hade uppmärksammat särskilt mycket om det inte hade varit ett Mega Man-spel. Det här är ett av dem som faktiskt inte är bra. Alltså du vet, visst man kan säga att det är dåligt för att vara Mega Man, utan det här är faktiskt, det här faller lite längre ner än vad vi är vana vid. Jag skulle nog säga att det här är det svagaste i serien. Om det nu tillhör sig. Ja, men sidohistorien då. Men det är ändå Mega Man och det är ändå liksom bekanta karaktärer. Ja. Ja, inte mycket nytt och spännande förutom att det är upphottat. Det är ju väldigt mycket snyggare än Mega Man 7 förstås. Men som sagt, jag tycker att spritesen är för stora. Jag tycker att jag ser för lite av banorna jag går omkring i. Och det är ju så mycket som hänger på plattformshopparna. Och det är så tråkigt att jag inte kan se vad fan jag håller på med. Vi lämnar det och går vidare på Mega Man 8. Ja, om det inte vore nog då så släpptes ju faktiskt Mega Man 8 också. Då först till Sony PlayStation i Japan 1996, i Europa 1997. Kom sedan en portring till Sega Saturn. Och sen har det även dykt upp på Mega Man Anniversary Collection till GameCube, PlayStation 2 och Xbox. Den svarta alltså. Den som inte blir riktigt klassisk som en riktig konsol. Nu var det som så. Nu pratar vi inte mer om det, nu går vi vidare. I Mega Man 8 då, så ja, för att vara i den klassiska serien så är det ju väldigt, väldigt annorlunda, framförallt i hur det ser ut. Men vi vet ju också att både sen del 6 och del 7 att Capcom kom vid det här laget att tappa greppet om vad Mega Man skulle stå för och vad Mega Man representerade, va? Storymässigt så har du ju någon info om det här samtalet? Alltså det inleds med att Mega Man kämpar mot Bass i stan. Sådär lite träningsaktigt. Och får reda på att Dr. Wily är i farten igen med nya Robot Masters. När Mega Man återvänder till sitt labb så finner han där en robot som håller på att repareras. Den här skadade roboten bryter sig däremot loss och flyr ut i öknen. Mega Man följer efter och slåss mot honom. Under tiden dyker Proto Man upp och säger att Wilys fort är i närheten. Mega Man tar sig till Wilys Tower men blir där tillfångatagen. Han räddas av en helt ny robot som introducerar sig själv som Duo. Duo förklarar att den skadade roboten som följde med ut i röknen innehöll något som kallas Evil Energy. Och att Wily försöker använda Evil Energy för att göra sina robotar ännu mer kraftfulla. Mega Man besegrar till slut Wilys Robot Masters, Bass och förstås Wily själv. Men plötsligt blir Mega Man själv infekterad av Evil Energy. Duo kommer till undsättning och befriar Mega Man från sitt öde. Ja, alltså det man kan ana här då är alltså Evil Energy här. Det är ju, kan man säga, förlagen till Maverick-situationen vi har i Mega Man X-serien. Precis. Så här försöker man verkligen göra anknytningar till den historien då. Märkligt dock att man inte kallar det för någonting annat än kort och gott Evil Energy. Ja, det är lite fantasilöst faktiskt. Ja. Men just att i och med att det har, jag minns inte exakt vad det kallas, men det finns ju något speciellt namn för det här som gör vanliga Robot Masters till Mavericks. Och det här är, ska ju alltså vara förlagen. Men det kan ju vara att det Evil Energy sen omvandlas till någonting starkare och grövre som gör de här större påverkande. Precis. Någonting som är lite speciellt för just del 8 då, det är att det är en väldigt anime look över det hela. Som vi sa så släpptes det på PlayStation och Saturn och det innebar ju mer kraft. Den kraften la man väl framförallt på filmsekvenser och även röster här och där. Någonting som inte gör serien mycket gott för mig, säga. Nej, vad tycker du om hur låter den blå bomparen, tycker du? Låter som en liten chipmunk, jag vet inte. Nej, jag stämmer jättemycket på det här. Även på, vad heter den bossen? Searchman heter den så. Jag kommer inte ihåg vad bossen heter. Jag hade dem nedskrivna någonstans, men det är borta för länge sedan. Vi ska se här. Jo, Searchman, mycket riktigt. Har någon riktigt sån här dryg röst. Alltså det låter ju bra, men det hör inte hemma där på något vis. Och på något sätt det definitiva slutet, ett tragiskt slut för serien, trodde man väldigt länge innan Capcom gjorde det egentligen enda rätta. Jag undrar också lite, vem fan är Clown Man? Ja, Ola. Det finns mycket frågetecken som inte har fått något definitivt svar. Det är väl ett av dem. Ja, och vad säger serietidningshjältarna om Aquaman? Precis. Det är mycket för mig. Det är kul att Green Devil, som det heter den här gången, den är grön den här gången, han kommer tillbaka i alla fall. Ja, det är lite så här, just ja, det här är ju den serien jag spelar. Exakt. Det får man i och för sig också lite i intro till spelet, för där glimtar det förbi i alla fall. Jag vill minnas att jag såg både Gutsman, Quickman och Snakeman. Ja, jag tror det är en boss från varje del i serien. Och då ska vara den svåraste, kanske. Inte för att Snakeman är vidare svår, kanske. Men... Eller Gutsman heller, för den delen. Gutsman ändå, han tåldes pass mycket stryk. Det var väl hans grej. Och det var väl kanske därför Wiley gillar han också. Ja, vi fortsätter det här att nysta i mysterium, alltså. En gameplay-mekanik däremot som vi inte har sett förut är att Mega Man faktiskt simmar i det här spelet. Just det. Det fanns ju visserligen i PC-versionen av Mega Man 3, som alltså var ett helt enkelt spel och bara råkar ha en 3 där. Men likväl, Mega Man simmar. Det känns för mig lite fel. Ja, han är en robot. Han ska ju hoppa i vattnet. Ja, precis. Man kollar på vilket mottagande det fick. Det sålde ju rätt bra Mega Man 8 när det släpptes. Sålde av hälften av det som hade tryckts nästan på en gång. Men recensionerna som släpptes då till det, så att säga, det var väl mindre smickrande. Jag vet, IGN gav det bland annat 6 av 10. Och det är ju... Det funkar ju. Men det är inte mer än så. Och det är väl lite så jag känner över det här spelet också. Att det är ett okej spel, men det är ingenting jag vill betala vidare mycket pengar för att få ta del av. Det är väl dödsstöten ändå, på något vis. Att man försöker frakta över det till en ny konsol och försöker ge det lite ännu mer kräm att jobba med, så att säga. Men det funkar liksom inte. Ja, alltså under tiden så har de ju också experimenterat lite med 3D-modeller av Mega Man och visat. Det hade läckt ut bilder på det under den här perioden också. Mm. Men det var ju tack och lov ingenting som fick se dagens ljus då, för det såg ju inte särskilt spännande ut om bilderna, måste jag säga. Nej. Vilken serie är det när Mega Man faktiskt finns i 3D? Jag vet bland annat ett Nintendo 64-spel som jag bara har sett folk spela på, ja, både online och på riktigt, så att säga. Jag vet att det finns en serie som heter Mega Man Star Force. Kan vara den då, kanske. Jag är inte säker på om den finns på 64. Det är ju ingenting jag har spelat så mycket av heller, ska vi säga. Nej. Men det finns en sån sido liksom, berättelse som man inte riktigt heller vet vad den exakt utspelar sig. Men där är det ju dels Mega Man, men även andra robotar. Alltså typ ett persongalleri som börjar likna Segas Sonic-series. Mm. Och så ganska svaga banor. Och det är liksom, du vet, modern hardcore japanskt. Mm. På ett sätt som inte känns vare sig riktigt bra, som typ Bayonetta kan göra eller liknande, men inte heller tillräckligt liksom old school för att kunna funka för gammal arcade crowd. Så det är någon slags mellanting som jag tycker faller helt och hållet mellan två stolar. Mm. Ja, ska vi lämna Mega Man 8 och komma till en positiv liten upplevelse istället? Ja, som jag sa, det kändes som dödsstöten. Det kändes som att nu var det över för den blå bombaren. Och ja, vi hade redan sett det bästa, så att säga. Det är både sant och falskt förvisso. Men 10 år senare, 2007, så gjorde Capcom det enda rätta egentligen. Och de gick tillbaka till rötterna och gjorde Mega Man 9 i nästappning. Helt genialiskt drag, måste jag säga. Jag vill fortfarande sitta och applådera Capcom för att de gjorde det här. För att jävlar vad jag har varit glad. Och jävlar vad bra spelet var. Mega Man 9 det släpptes alltså under 2007 och det släpptes för nedladdningstjänsterna Xbox Live, Nintendo WiiWare och Sony PlayStation Network. Ja, hur ser storyn ut den här gången då, Samson? Kan vi misstänka att Wiley ligger bakom dem? Ja, det ser ut som så att det är flera år efter Mega Man 8 och en massa nya robotar orsakar kaos i världen. Det visar sig dock att robotarna är skapade av Dr. Light, Mega Mans skapare. Megaman inser att någonting måste vara fel, så han erbjuder sig direkt då att rensa ur det här smutset ur Lights namn och ska då undersöka roten till problemet. Mm. Polisen kom arrestera Dr. Light medan Megaman då är på jakt efter Robot Masters. Efter att ha besegrat några av dem så upptäcker han att det här är allihopa robotar som var satta till att förstöras, skickas till skroten så att säga. Och när då den slutligt sista robotmastern har tagits ner, så väcker Mega Man en av robotarnas interna minne för att undersöka det. Det visade sig då Dr. Wily har vad ska man säga, han har manipulerat robotarna så att de ska liksom resa sig mot människorna, för de vill ju inte ha ett sånt här bäst föredatum. Han har gett dem så att säga en överlevnadsinstinkt. Alltså som jag förstod det som, så var de här robotarna, han övertalade dem att få omprogrammera dem, för att han då menade på att deras syfte inte ännu var uppfyllt. Och de gick då med på det för att, ja, de var lurade av Dr. Wily. När han sedan har fått programmera om dem, då så agerar de aggressivt gentemot människor. Så tolkar jag det. Så har är det då egentligen, ja. Det är nog jag som är lite snabbare. Ja, det är väl ungefär samma sak egentligen. Ja. Mega Man beger sig då till Dr. Wilys slott och besegrar honom på nytt. Som vanligt så ber han om förlåtelse, men Mega Man tänker igenom alla gånger han som Dr. Wily har gått igenom exakt samma rutin då. Vi får också se klippen från tidigare spelet. Väldigt charmig grej där, tycker jag. Ja. Och även om Wily verkar ångerfull och ursäktande, så lurar han inte Mega Man. Och i själva verket ser jag också Dr. Light fängslad i rummet bredvid. Och Protoman dyker upp och varnar Megaman för att det alltid är en fälla. Men Megaman går i alla fall för att undersöka då cellen och får den elektriska stötar från en falsk Dr. Light. Wilys lab självförstörs och Protoman räddar Megaman ur det hela. Än en gång får vi lov att säga. Ja. Ja, Protoman finns ju med i det här och finns även som en spelbar karaktär om man köper ett så kallat DLC, ett tilläggspaket till själva spelet. Något som jag faktiskt gjorde, och då får man ju spela hela spelet som Protoman då, vilket är lite annorlunda i alla fall. Protoman har ju till skillnad från Mega Man här den här slide-funktionen fortfarande. Dessutom har man möjlighet att ladda upp sitt vapen och orsaka mer skada. Förutom det så kan jag också genom att hoppa skydda sig med den skölden alltid där omkring då. Dock så är han ju lite svagare istället. Han tål ju betydligt mindre stryk än vad våran blå bombare gör, och dessutom kan han bara skjuta 2 skott per skottfrekvens kan man väl säga, medan Mega Man då kan skjuta 3 som alltid. Vad tänkte du säga, Samson? Ja, alltså jag vill minnas att det var en jävla massa rabalder för att han, koden för Protoman finns i den ursprungliga nedladdningen. Den där du köper när du betalar, det är att den låses upp. Precis, den fil du laddar ner när du väl har köpt det tillägget, den är på typ någon byte bara. Ungefär lika mycket som första Mega Man. Ja, kanske det. Ja, vad ska man säga egentligen om det här spelet? Det är ju en rejäl tillbakagång till gamla skolan. Och en rejäl uppsving. Alltså, det finns inte ord. Alltså, när jag spelade Mega Man 9 för första gången, det är 2 saker som är väldigt påträngande. Det är dels att den brutala svårighetsgraden återvänder. Ja, fast den är nästan värre, tycker jag. Jag tycker att Mega Man 9 är svårare än vad någonsin Mega Man 1, 2, 3, 4 var. Tycker du det? Ja, jag tycker att det är för jävla svårt. Jag har svårt. Jag har klarat att spela det 1 gång. Nej, jag har klarat det ett par gånger, men med lite olika medel. Och framförallt så är det den här, det har vi inte tagit upp under hela stunden här nu, men i Mega Man universumet, jag vet inte riktigt när den börjar med det, så finns det någonting som en valuta som består av skruvar. Och för de här skruvarna då, så kan man köpa olika hjälpmedel som Mega Man kan använda. Det här utnyttjade jag framförallt i del 9 då, när jag insåg att shit, det här är ju pissvårt. Jo, det går ju åt en jävla massa skruvar förstås. Ja. Men det är även svårt i hopplägen, tycker jag. Ja. Tänker du då på någon speciell bana, eller är det mer mot Wilys slott du tänker? Det är mycket mot Wilys slott, men det är även under vissa banorna. Alltså, det finns ju Det finns på Wilies till exempel, tycker jag att det finns mycket mellanbossar som är så pass svåra att jag nästan behöver ta en energy tank efter jag har klarat dem för att överhuvudtaget klara mig vidare liksom. Det är framförallt en boss då på tredje Wily-banan tror jag det är. Den här klassiska, du har en viss kort sekvens på dig att kunna attackera, sen ska han flytta på sig. Det är då hans själva attack genomförs. Samma teknik som Yellow Devil använder då. Fast en helt annan form. Men den krävs lite timing och framförallt i alla fall en energy tank på. Men det går ju. Menar du den som är en vägg? Eller alltså det är ett rum liksom och det rummet precis kommer in? Precis. Ja, jag har inget problem med den alls. Okej, det tycker jag är bland det svåraste bossarna i spelet faktiskt. Men det här talar lite för liksom hur ändå balanserat spelet är. För att jag upplever spelet som jättesvårt, men jag tycker den där grejen är lätt. Mm. Du upplever spelet som halvsvårt, men du tycker den där biten är så riktigt svår. Precis. Så det finns ju någonting för alla smaker här. Precis. Sen det tricket som är mest som jag upplever som liksom nödvändigt för att kunna klara spelet, är att det finns ett föremål som gör att det tar hälften så mycket skada på en bana. Och den använder man då naturligtvis på sista banan när det dels möter alla bossar igen och sen Dr. Wily i tre olika utföranden. Och då behöver du verkligen allt liv du kan tänkas få. Förutom det så är det också skönt att ha de här mystery tanks som fyller på alla dina vapen. Så att vissa av dem går åt ordentligt mycket på Dr. Wily framförallt, men även på bossarna du får möta. Ibland även på banorna. Så jag vill minnas, jag tror att det är första Wily-banan så ska man ju blåsa upp en massa plattformar som är liksom på någonting, så ska man använda den här blow-grejen för att blåsa upp dem lite. Jag menar, dör du halvvägs genom det här, då måste du så här jättelångsamt fylla på så att du har full på ett pott kvar av just det vapnet, för annars är du kört. Du kan inte komma vidare om du inte har det. Eller okej, man kanske kan använda rush då. Mm. Men det känns ändå som att så här, det är väldigt oförlåtande. Även om du har 9 liv så måste du liksom nästan ta en continue för att du ska kunna få på påfyllning. Eller minst du får kunna ta dig ut till kiosken och handla lite energy tanks och M-tanks. Precis. Ja, det är jävligt mycket i det här spelet. Jag tycker att det är svårt. Men jag märkte direkt här att jag tyckte att banorna var väldigt mycket kortare i nian än vad de har varit tidigare i serien. Det här har vi pratat om tidigare, Samson. Jag känner inte alls samma sak. Jag tycker snarare att en del banor känns lite längre faktiskt. Jag vet inte riktigt. Men om vi backar riktigt långt tillbaka i tiden. Ja. Tänk att du spelar Bombermans bana. Ja. Eller Bomberman. Ja. Det börjar med en ganska lång raksträcka där du liksom rör dig bara från vänster till höger. Och så ska du hoppa liksom över de här kataklysmerna där det kommer liksom, ja, det kommer upp saker som delar sig i små bitar. Och det är liksom, du jobbar dig framåt. Sen klättrar du upp jävligt länge. Just det. Med massa spikar och allt fan vad det är. Och när du kommer allra högst upp, då kommer det bollar som skjuter i 8 olika riktningar med jämna mellanrum. När du tagit dig förbi bollarna över taggar en bit, då kommer det till ett nytt moment med såna här avgrunder. Och då den här gången kommer det då bomber som ser lite ut som typ de här kanonkulorna från Super Mario Bros. Just det. Och då har du kommit halvvägs på en bana. Mm-hmm. Jämför det med banorna i Mega Man 9. För här tycker jag att det är väldigt mycket att du gör liksom 3 moment och sen så är du framme hos bossen. Fast de här momenten, det kan ju vara det att de är så pass svåra att man tar sig tid att liksom, att det tar lång tid på grund av det. Jo, det är det. Alltså istället, det kanske är det, illusionen av det som gör att jag upplever att de är längre då. Jag tror faktiskt det, för det tog ett tag för mig också nämligen att upptäcka samma sak. Mm. För att det var först när jag liksom spelade en bana andra gången som jag tänkte, fan kort det var. Alltså då visste jag ju hur man skulle göra allting, men då gjorde jag ju liksom bara hela banan i ett svep. Mm. Utan att behöva 700 försök. Och helt plötsligt upptäckte jag att det här är en jävligt kort bana. Jävligt kort bana. Alltså vi snackar vilken liksom bana är det du tänker på då? Ja, vad heter han som är typ lite växtlig sådär av sig? Det är en blomma som mellanboss på banan, vet jag. Då är det Hornet Man då kanske. Väldigt kort bana. Ja, Splash Woman, inte vidare lång bana. Ja, det är ju också värt att ta upp att för första gången så möter ju Mega Man faktiskt en kvinna. Som tyvärr också är spelets svagaste boss. Ja, om inte då Galaxy Man här. Ja, kanske det. Han ser ju för det första så ser han ju enormt få nu, för det andra så är han ju pissenkel att klara. Splash Woman ändå, jag tycker hon är rätt cool, just det att man har valt den här vattenmiljön och att hon har liksom en trident då, som attack och så, även om hon är rätt enkel att klara hon också. Men blir man träffad av hennes skott från den här trident, då gör den ju ont, till skillnad från Galaxy Mans vapen då, som man bara ska springa ifrån egentligen. Ja, vilka har vi förutom där då? Vi har Concrete Man, Tornado Man, Plug Man, Jewel Man, Hornet Man och Magma Man. Hur många eldbaserade eller värmebaserade Mega Man-bossar har vi haft nu? En i varje. Ja, i stort sett så här. Det finns väl nästan också alltid en vattenbaserad. Ja, mer eller mindre. Ändå tycker jag att liksom det känns klockrent i stort sett här. Men här tycker jag det känns som att det är liksom mer en liten ironisk ton man gör sina bossar här. Nostalgisk, ironisk, där någonstans. Ja, för menar, Plug Man. det är ju, man vill ju liksom syfta på att det har med elektronik att göra, men fan, eluttagsmannen liksom. Det är inte någon som tycker att det låter coolt, inte ens på Capcom, eller inte Creates då, som faktiskt har gjort själva spelet. Mm. Vad heter det, enligt Inafune, som faktiskt var delaktig i arbetet här för första gången på ett tag, alltså han gjorde ju de första spelen, så att säga. Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, kanske bara 4 är han inblandad i. Sen gick han över och gjorde X-serien så småningom. Mm. Mm. Men här är i nian är han faktiskt inblandad igen. Och han ska enligt uppgift ha sagt att egentligen så började man göra det med 8-bits grafik i en NES-emulator i princip då, för att träna upp Inti Creates och teamet i liksom så här funkar Mega Man. Det här är grunderna för hur Mega Man är. Nu ska vi göra en ny version av det. Mm. Men man upptäckte då att det här kan ju, det här är ju ett spel i sig. Vi behöver inte göra det mer än så här. Nej. Så istället då så la man fler resurser på att göra klart Mega Man 9 i NES 8-bit stil. Less is more, än en gång. Det visar sig verkligen här. Och som så mycket annat med Capcom, så slumpen ger genidrag. Ja. Musikmässigt så är ju också storheten tillbaka, för att säga. Ja, det är mycket bra musik i det här spelet. Tänk vad, alltså det går inte att förklara hur glad jag var när jag satt och spelade det här första gången, när man hörde allting. Och det är sån här, sätter sig på en gång. Samma stund som man hör melodin så blir man liksom medryckt och sitter och gungar i soffan. Framförallt Concrete Mans bana måste jag liksom berömma för att den har sån svängmusik. Även Wily-banorna, del 1 och 2 främst då. Det är jävligt bra musik alltså. Jag tycker ju som sagt att det här är den tredje bästa spelet i serien. Jag säger fjärde bästa. Ja, det håller Mega Man 1 högre fortfarande. Mm, ja, min ordning är Mega Man 2, Mega Man... Nej, jo, Mega Man 2, Mega Man 1, Mega Man 3, Mega Man 9. Och min är Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 9, Mega Man 1. Ja, det finns lite fåniga detaljer i det här spelet också, som helt annat. Mm. Bass dyker upp på sätt och vis i spelet. Ritningarna till honom kan man nämligen se på Dr. Wilys dator. Mm-hmm. Det är en sån liten fånig grej. slutlåten är en remix av Stage Select-låten från Mega Man 2, visste du det? Nej, visste jag inte. Det är, alltså, om du tar och lyssnar på den back-to-back så hör du att, okej, det är den, det är en ny version. All right. Och framförallt då, Dr. Wily nämner ju att han har ett Swiss Bank-account dit han vill att han ska ställa pengar. Mm. Hans kontonummer som visas då i introt, det är release-datumet för det första Mega Man-spelet i Japan. Oh, sånt måste man ju bara älska. Oh, yeah. Och sen så i öppningsscenen så får man ju se en nyhetsreporter. Mm. Många hävdar att den här nyhetsreporten verkar väldigt lik Chun-Li. Mm. Det är inte någonting jag själv har reagerat över, men det finns de som hävdar att det är så då. Ja, det är inte så långt ifrån heller, i och med att Chun-Li är Street Fighter och Street Fighter Capcom. Så. Precis. Ja. Ja, som jag nämnde, bossarna är grym den här gången igen. Kanske att Splash Woman och Galaxy Man är lite weak sauce, så att säga. Men ett vapen då som man får, som kommer väldigt mycket till användning, och lite samma koncept som använts tidigare, men det är Jewel Satellite som man får från Jewel Man då. Väldigt, väldigt effektivt att farma, kan man väl säga, skruvar med på en specifik bana där man i stort sett kan stå still. Det är väl på Plug Mans bana, om jag inte missminner mig. så kan man stå och farma skruvar. Och det var väl så jag klarade första gången med handen på hjärtat. Jag farmade på mig ordentligt med skruvar så jag kunde köpa allting jag behövde innan jag tog mig an Dr. Wily då. Jag tycker att man får så jävla mycket skruvar bara av att spela, rent allmänt. Ja, men hur många skruvar menar du då? Ja, alltså, varje gång jag kommer tillbaks ut till liksom huvudskärmen så tycker jag att jag har samlat på mig till 120 skruvar ungefär. Ja. Det som du kan ha mest av det är 999, det var vad jag hade. Då kunde jag köpa liksom allting från att jag kunde gå på taggar till att jag kunde ramla ner från ett stup. Och så kom den här jävla fågeln och hämtade mig. Beat. Ja, Beat Call heter väl power-upen till och med. Till att jag hade fullt med injury tanks, en mystery tank, halva skadan till sista bossen och så vidare. Så vill man så går det ju. Och så måste man ju studera banan. Och man måste ju vara beredd på att du kanske inte är första gången som du klarar det här spelet. Utan det, som det ska vara egentligen. Du måste lära dig hur du ska gå tillväga innan du faktiskt kan utföra det. Fast jag är lite kluven där också faktiskt. Mm-hmm. Just i dels ska jag säga att jag spelar inte nian i samma stil som du. Jag spelar det här väldigt old school. Mm-hmm. Det enda jag köper i den här affären, det är energy tanks. Faktiskt, jag har inte köpt en bit. Jag har inte köpt någon mystery tank. Jag har inte köpt de här W-tanksen. Fast det kanske är 10 när jag tänker på det här. Men jag har liksom inte skaffat mig skydd mot tagga eller något sånt där eller något sånt. Jag vill spela old school. Jag vill att faller jag ner någonstans, då dör jag. Det ska vara permadeath på det liksom. Alltså så är jag nu också. Det var första gången jag klarade det. För att ta mig hela vägen igenom så krävdes det där, va. Och kanske ett tips då för alla som inte har klarat Mega Man 9. Ett farma skruvar. Ja, det är väl det man får göra. Jag tycker att det är lite för svårt här. Jag tänkte faktiskt att vi skulle ta upp ett lyssnarbrev vi har fått in som är från Fiskpinnen. Han är faktiskt helt ny i Mega Man-världen och han hade lite synpunkter på nian. Okej. Han skriver som så: tyvärr har jag aldrig varit något fan av Mega Man. Har vi något krucifix vi kan skicka ut till honom? Han säger som så: troligen för att jag aldrig spelade det under min uppväxt. Jag har något minne från när jag kanske var 10 år, när jag såg en kompis spela lite på något av dem. Sen förra året dessutom då, så testade jag Mega Man 9 och jag fick en liten chock när man dog på de 3 första sekunderna. Jag försökte ett par gånger till, men när man ser mönstret att för varje ny fiende så dör jag 2 gånger, då lägger man ner rätt snabbt. Så, min fråga är då kanske om alla Mega Man-spel är så här pass svåra. Visst, till och med jag har märkt att nöter man bara tillräckligt så lär man sig banorna och kan glida igenom rätt lätt. Men fan, inget man tar på första försöket. Nej, så är det ju. Och ja, så för att summera så att säga vårt svar här, så är det som så, Fiskpinnen: nej, Mega Man 9 är ett av de svåraste i serien, skulle vilja börja med att säga. Mm. Så att den här ganska rejäla svårighetsgraden, det är ingenting man egentligen har som standard, tycker jag. Jag håller ju nian nog som det svåraste i serien faktiskt. Du håller ju inte helt med mig där, men jag tycker det. Snudd på, får jag väl att säga ändå. Så det, ja. Men det är ju, jag skulle säga så här: det är gameplaymässigt svårast, men det, man kan komma undan det med hjälp av butiken. Ja. Och visst, det stämmer också att nöter man, ser man, så lär man sig till slut hur det funkar. Jag vill dock förtydliga att det här med nöta, det är lite olika också, för att visst, man kan spela som så att man nöter varje moment i spelet. Alltså att man spelar tills man fattar hur man tar sig förbi en situation. Och sen så kommer man till nästa situation och då dör man. Och då kan man ju den första situationen, så då tar man den. Och sen så försöker man sig på den andra, så håller man liksom, tills man i princip lär sig alla moment under banan tills man kommer till bossen. Mm. Så kan man spela Mega Man och det tar skit lång tid. Och det är ganska tråkigt. Nej. Jag tycker att det är det, för jämförelsevis, det du istället gör när du spelar Mega Man, det är ju inte att du försöker komma på hur löser jag det här momentet i sig. Alltså vissa moment är ju så, som när det är sån här block som kommer och går, där ska du ju memorera hur gör jag just det här momentet. Men i övrigt så tycker jag att det handlar väldigt mycket mer om att liksom bara känna fienderna. Det är liksom inte så mycket den här situationen, utan det är snarare vilka beståndsdelar finns i den här situationen och vad kan jag om de här delarna. Mm. För när man väl har fattat det systemet, då kan man själv bygga liksom sin lösning utan att behöva testa den. Alltså har du mött 8 fiender som ser ut så här och gör så här, Nu kommer jag inte på något bra exempel, men har du mött 8 sådana tidigare i spelet och kommer till den 9:e, då vet du hur du ska göra när du möter den, även om han står på en hylla eller om han står under dig. Det handlar liksom hela tiden om att du måste lära dig systemet, inte situationen. För situationen, den finns där och den kan man brute-forca sig fram till lösningen i. Men det är mycket mer intressant att lära sig systemet i hur det är uppbyggt. För då kan du också fatta hur du ska spela spelet, även om det är första gången du kommer till en ny situation. Just det. Ja, Fiskpinne fortsätter. För han säger som så: ta inte detta personligt. Och så börjar alla meningar på någonting som man kommer ta enormt personligt, kan jag säga. Men om man är som ni och typ dyrkar Mega Man, kan man då ha något emot att grinda i spel? För vare sig man spelar World of Warcraft eller Final Fantasy så stöter man ju på grinding. Och jag vet att det är många som backar ur och till och med ser ner på folk när det kommer till grinding. Men om Mega Man är som jag befarar, så börjar man på en ny bana och så ställer man in sig på att här kommer jag dö 50 gånger när jag klarar den. Detta kan då ses som ett slags långsiktigt mål. Och är inte det precis då vad grinding är, att jobba då mot ett långsiktigt mål på det sättet? Jag vill säga ja och nej på frågan. Vad säger du, Anders? Jag har babblat mycket nu. Ja, alltså, så här säger jag. Framförallt i del 9 så var det ju uppenbart att det här spelet måste du ha liksom tanken med att du kommer dö mer än en gång också, och det kommer vara svårt. Sen är det ju också det här, det som har varit lite av kännetecknandet för Mega Man, att välj rätt bana först. Och nu har vi internet, så nu är det väldigt enkelt också, även om det kanske känns lite fusk. Så man kan höra sig efter, om inte annat så kan man pröva sig fram. För har du rätt verktyg, så att säga, så är det oftast rätt enkelt att ta sig förbi de här svåra partierna också. Alltså några grundtips allmänt för Mega Man är ju: var inte snål på dina power-ups. Precis. För att det är bättre att du testar alla och upptäcker vad som funkar, så att du kan ta dig an det nästa gång i så fall, än att du liksom envis dunkar huvudet i väggen och då grindar, som jag skulle kalla det, bara liksom nöter någonting. Alltså ja. det som skiljer grinding, tycker jag, från det här, det är att när man grindar i ett MMO eller i ett rollspel, så gör man ju bara samma sak monotont om och om igen, helt utan tankegång eller intresse. I princip då för att levla, eller för att få tag på ett rare item, eller vad som helst. Alltså det är alltid att det man gör, handlingen är trist, men resultatet av den är intressant. I Mega Man så är, om man får kalla samma grej för grinding, där är ju spelandet det som är intressant. För om du bara sitter och gör samma sak om och om igen, så lär du ingenting, och det gör också att du inte längre kommer fram. Och som sagt då, som jag sa tidigare, det är jätte dumt att försöka se det som sekvenser man ska hitta lösningar på. Försök istället hitta ett system, och så försök fatta systemet. Precis. Visst, det blir ju en form av grinding att man måste lära sig systemet, och men i så fall så är det ju grinding i vilket spel som helst, att lära sig hur spelet funkar. Men när man väl sitter där och kan det, då blir det så jävla kul. Och Mega Man är, tycker jag egentligen, som allra bäst när man är i det läget, att man sitter och kan allt i princip, men sitter och bara uppskattar hur väldesignat allting är. För det är inte som att saker och ting är placerade på måfå, eller såhär, nu gör vi ett svårt hopp här för att det ska vara lite klurigt, utan allting är liksom uppbyggt med väldigt finess. Det finns liksom en slags detaljrikedom där som man inte kan se med blotta ögat. Du vet, det här som typ när man har en polare som har gjort en teckning, man bara: hur fan har du lärt dig teckna sådär? Och han bara: nej, men det är lätt, du kollar här och så gör du så och så gör du så, och så försöker du själv, och så går det skit, för du kan inte göra det. Du vet hur du borde göra det, men alla har vi typ sett såna här dockor, du vet, som man sätter i positioner och så kan man rita av dockan och så får man en mänsklig kropp typ. Jag kan inte göra det ser skitfult ut när jag gör det. Men min flickvän då, som är konstnär, hon gör det hur lätt som helst. Så att Capcom kan rita det där, så att säga. De kan bygga de där banorna, och det är det där magiska. Och jag vet beståndsdelarna, men jag kan inte bygga en egen bana som är lika bra. Nu pratade jag väldigt mycket om konstiga saker. Vi kanske ska försöka knyta ihop det hela. Nu har vi pratat om 10 av spelen i serien. Nej, jo, det har vi. Ja, 10 stycken spel i serien. Det 11:e spelet ska vi komma in på alldeles strax då. Som statistiskt heter Mega Man 10 då. Ja, varför jävligt. Men det är ju det jävla bass-spelet då, som hamnar lite obekvämt där i mitten. Ja, Anders, kort summering, 1-9. Ja. Jag skulle beskriva det som en formkurva som ser ut som ett N, som i Niklas. Okej. Det börjar bra, det liksom går upp på topp, sen börjar det dala sakta, sakta, sakta, och sen som en spik från ingenstans upp i topp igen på nian. Ja, det är snudd på faktiskt. Det stannar ju där uppe mellan del 2 och del 3 tycker jag. Nej, men lite skrivstil och fan, för ja. Lite får man tumma på det. Precis, men sen är det ju en väldigt tydligt nedåtpikande pil, va, för 4, 5, 6, 7, 8 där det bara blir sämre och sämre och sämre. Och det är en grekisk tragedi hur illa behandlad Mega Man blir mot slutet där. Men sen så får han ju sin comeback, och den är storartad minst sagt. För att vi pratar om hur svårt Mega Man 9 är också, men det är få spel som är så, det känns så jävla nice när du har klarat det, när du har klarat någonting egentligen. Det är som varje gång man har klarat en boss är man såhär oh. Jag har suttit och spelat igenom nian en gång till nu då inför dagens avsnitt. Mm. Med flickvännen bredvid mig. Och varje gång jag klarar en boss, då firar vi lite. Så då liksom går vi upp och bara okej, vi klarar det. Vad gör vi? Jag vet inte. Och så hittar vi på något kul. Typ, vi går hem till polare och dricker lite sprit eller sådär. Och så dagen efter då så ska vi fortsätta. Och så tar vi nästa boss liksom. Precis. Så det blir ju, ja, det är just för att det är så svårt också då. Men ja. Jag och min granne, vi hade ju en tävling där vem som skulle klara Mega Man 9 snabbast. Oj. Mm. Och jag var hemma hos han. Och det, grejen med Mega Man 9 är att när det kommer till Dr. Wilys slott eller fort eller vad man nu vill kalla det, så finns det ingen återvändo förutom en game over då, och börja om i början. Det finns ingen så här spara mellan banorna eller mellan partierna, utan det tar alltid ett enda kör, va? Och han kom alltså till sista fasen av Dr. Wily. Och jag går hem och klarar spelet samma kväll faktiskt. Och det var en smått hatisk men ändå kärleksfull stämning mellan oss på något vis. Så det, ja. Med små medel så skapas det så starka känslor. Det, ja. Det är nog visst med Mega Man och grannar. För jag minns att när jag var liten så spelade jag mycket Mega Man, förstås. Mm. Jag minns att jag var ute och cyklade någon dag i området jag bodde. Och jag ser ett vardagsrum med helt nedsläckt med en tv igång. Och jag tycker det ser bekant ut det som är på tvn. Så jag cyklar lite närmare ut, jag siktar en liten cirkel och liksom tar ett varv till förbi huset. Och till slut så upptäcker jag att fan, de sitter och spelar Mega Man. Så jag kryper närmare och närmare och närmare som värsta stalkern. Och till slut så står jag rätt upp och ner och stirrar in genom fönstret. Tack och lov så sitter ju de som spelar inte och ser mig. Men jag ser då in i rummet. De har ju helt nedsläckt där inne också. Mm. Efter ett tag så upptäcker de mig och blir ju skitskröja liksom. Vad är det för psycho som står och glor på oss? Men sen så när de väl liksom kommer ut och liksom konfronterar mig, så bara, spelar ni Mega Man? Och de bara, ja, vadå då? Jag såg att ni inte klarade Gutsman. Ja, ni ska använda Elecman. Eller nej, vad du sa, Cutman tror jag. Skitsamma, jag visste då, jag kommer inte ihåg det nu. Men så då bjöd de in mig och så klarade jag spelet framför dem, så att de fick se hur det slutade, för de tyckte det var lite svårt. Och så fick jag 2 nya kompisar. Så mitt tips till er är att cykla omkring tills ni ser någon som spelar Mega Man och sen bara beter sig som ett jävla äckligt psycho, så får ni lite nya polare. Ja, men det, alltså, just med Mega Man så är det ju mycket prestige också att ha klarat Mega Man. Det finns ju till och med en, ja, nu finns det inte trophies för Mega Man 9, men det finns achievements då, va? Mm. Jag vet även att det finns en likadan för Mega Man 10, men det finns en dag som går ut på att inte ta skada under hela spelets gång. Ja, och det är absurt. Det är precis, det är absurda proportioner hur svårt det är, men det finns ju de som har det. Och de kan ju riktigt götta sig i det. I det här fallet så göttar ju du dig i att du kunde klara Gutsman åt dem. Och jag göttar mig i det faktum att jag klarade Mega Man 9 snabbare än grannar, va. För att det är lite prestige. Det är mycket prestige skulle jag säga. Inom våran livsstil, om man vågar kalla det. Ja, sen så det finns ju också ett enormt hävdelsebehov i spel, bland i spelkulturen, så att säga. Mm. Just för att det är väldigt många, inledningsvis var väldigt mycket nördiga unga killar som var fulla av hormoner och livrädda för omvärlden. Mm. Så det finns ju ett enormt hävdelsebehov som fortfarande finns kvar i kulturen, tyvärr. Mm. För det är ju samma sak som ligger bakom att det kan bli lite otrevlig stämning när man spelar online och liknande. Men ja, den positiva delen av det är ju när man inte skryter om att någon annan är värdelös, utan snarare poängterar att man själv har åstadkommit någonting. Och det är ju Mega Man alldeles ypperligt för. Mm. Så kortfattat så ska ni spela mer Mega Man 9 och mindre Modern Warfare 2. Exakt. Ja, Anders, det blev lite långt det här med alla spel på rad. Ja, vi är långt ifrån klar också. Så. Ja, vi har ju huvudrätten kvar nu, ja. Precis. Jag känner dock att jag behöver lufta lite på mig själv och kanske ta en promenad eller så. Så jag tycker vi tar en liten musikbreak här. Det låter ju alldeles utmärkt. Anders, har du någon favoritlåt från Megaman-serien? Ja, det har vi väl redan nämnt, va? Jag tror inte jag är ensam om det. Jag tror också det är din favorit. Jag tror att det är allas favorit. Alltså, Dr. Wilys första bana i Mega Man 2. Det är en låt som är coverad av alla och ingen på en gång, kan man väl säga. Och vi har valt ut en lite annorlunda tolkning av samma låt då. Mm. Den är... Vad ska man kalla det? Det är någon slags... lite mer vemodig och lite noir-jassig pianotolkning nästan. Jag vet inte, det var lite luddig och svag beskrivning. Men Jason Litrio heter snubben som gjort det. Han kallar den här versionen för Dr. Wily's Wedding och den låter så här. Och då går vi in på kvällens huvudrätt, vilket då är Mega Man 10, som är det 11:e spelet i serien. Ja, japaner. Ja, precis. Mega Man 10 är precis som Mega Man 9 ett nytt spel i gammal tappning, och det är någonting som vi gillar. I Japan är det känt som Rockman 10 Threat from Outer Space. Och varför det heter så, det ska vi komma in på alldeles snart. Storyn går till som följande då, att året är 2000XX, eller två, vad säger man? Någonstans mellan 2001 och 2099. Precis. Då bryter ett robotic virus ut som kallas Roboensa. roll. Megamans syster där blir infekterad och väldigt, väldigt sjuk. Och det blir inte bättre av att man inte har något botemedel för det här viruset. Dessutom så blir fler och fler robotar smittade och går helt berserk runt om i staden. En dag så kommer Dr. Wily förbi hos Dr. Light och frågar efter hjälp helt enkelt. Megaman hjälper Wily så gott han kan och Wily berättar att hans skepp eller hans podd eller den här som han flyger omkring i, som man alltid ser innan Wilys banor, just blivit attackerat av robotar som har varit som är infekterade av det här viruset. Han berättar också att han har jobbat på ett antivirus kan man väl säga, eller ett botemedel för det här viruset, men att det har varit stulet av de här robotarna som attackerar hans skepp. Megaman då, han går med på att han ska ge sig ut och försöka ta tillbaka de här delarna så att han kan hitta ett botemedel, framförallt med tanke på Roll. Själv känner han inte av någonting av det här viruset än. Protoman finns också med i spelet och går med på att hjälpa Megaman så gott han kan. Han tror dessutom att det är ett för stort jobb för att vara en robot då. Med i bilden finns också Bass som själv ger sig ut och ska väl mest utmana sig själv så att säga. Kolla om han är värdig mot de här robotarna då, som attackerat världen eller framförallt staden. Men det är väl i DLC-form här för mig? Precis. Du kan... I Mega Man 9 så kunde man ju ladda ner Protoman som spelbar karaktär. I Mega Man 10 så finns han med som från början så att säga. Istället så kan man ladda ner Bass då, som vi har tagit upp lite i det tidigare segmentet. Är det någonting du har prövat det sen? Jag har inte lärt någonting med Bass, men nu när du säger det så är jag lite sugen på att göra det, just för att han har ju ett dubbelhopp och en dash-funktion. Precis. Så jag är ju sugen på att se hur det översätts i så fall här. Har du spelat mycket som Protoman då? Inte lika mycket som jag spelat som Mega Man kan jag säga, men jag har provat på det. Så det jag gillar att man i Mega Man 9 valde att ta bort uppladdningsbara megabusten och gliderna och så glidmovet och så. För jag att tycker... man baserade på Mega Man 2s funktioner och så att säga. Exakt, exakt. Jag tyckte det var skönt, men samtidigt så kunde jag komma på mig själv med att sakna funktionen till och från, och då är det skönt att se att man ha med den i smyg så att säga, för att när du är Protoman så kan du ju göra de här grejerna och det är väldigt skönt. Om vi kollar lite då på de här robotarna som attackerar staden, så är det ju 8 till antalet och de heter då Blademan, Pumpman, Commandoman, Chillman, Sheepman, Strikeman, Nitroman och Solarman. Det första man reagerar på är ju självklart Sheepman. Vad tyckte du där sånt? Ja, det är ordet Splash Woman alltså. Ja. Alltså, men jag tycker att Sheepman inte alls var så himla dum som alla säger. Alltså, låter ju dumt, men ja, bossen men... i sig var rätt okej, tycker jag. Å andra sidan, alltså, namnen blev dumma för 10 år sedan. Liksom. Det är inte nytt. Alltså, visst, Sheepman kanske låter märkligt, men när jag tänker efter, Nitroman låter inte heller så jävla coolt. Nej. Vilken boss var den första du tog i tur med då? Ja, av gammal vana trogen så börjar jag längst upp till vänster och så rör jag mig liksom som att jag läser så att säga, från vänster till höger och tar mig ner. Så börjar jag alltid alla mina Mega Man-spel. Så då var det Blademan, de andra ord? Jajamän. Det är en svår bana framförallt, minns jag. Alltså... tror det var den banan och Pumpmans bana som jag hade störst problem med. Jag vet inte, jag tycker att banorna överlag blev mycket svårare mot slutet, så jag har liksom svårt att se tillbaka på första banorna som någonting som jag tyckte var svårt. Jag borde kanske varit bättre med mina anteckningar där. Men jag tyckte inte att Blademan, alltså vad jag kommer ihåg, så var det inte någonting utöver det vanliga. Det jag däremot kan tycka är att precis som i nian tycker jag banorna är kortare än vad de har varit tidigare i serien. Ja, jag tycker också att de är korta. Jag tycker till och med att de är kortare än vad de var i nian, för jag står kvar lite vid att nians banor inte är så här anmärkningsvärt korta. Ja, vi tycker ju olika där. Ja, hur är den beträffande svårighetsgraden då, tycker du? Tack och lov så är den ju lite lättare. Ja. Alltså, jag satt och spelade nian senast idag faktiskt på eftermiddagen här och den genomspelning jag håller på med där, det är på hard och så är jag på Wily-banorna. Mm. Och det är just den här andra Wily-banan har jag så jävla svårt för. den är lurig alltså. Ja, alltså den första, den är okej liksom. Det är bara nöta, men andra det är så många olika moment som det, jag är lite halvbra på. Så det finns alltid liksom en risk att det kan gå åt helvete hela tiden. Är det där man måste bygga plattformar med Concrete Mans vapen, va? Bland annat, men sen så är det ju också det här med det är väldigt mycket instant death fällor. Ja. Och jag är rätt så slarvig ibland. Ja, men det är nog inte ensam om. Det är nog jag också faktiskt. Ja. Och sen så har jag så dåligt minne, så jag ibland glömmer jag bort vilka plattformar som är riktiga och vilka som är hologram och så vidare. Så jag faller igenom oftare än vad jag borde. Men nu ska vi prata om Mega Man 10. Ja, förlåt. Jag tycker att det är lite lättare och jag tycker att det är välkommet att det är det. Alltså, det finns ju till och med ett easy mode. Ja, har du prövat det? Jag gjorde ju det. I och med att 9 var så helvetiskt svår så började jag faktiskt på easy mode. Ja. Och spelade Blade Man och tänkte, okej, jag pruttade mig igenom den här banan så att det här var inget kul. Så då startade jag om då från normal mode. Precis, det är ungefär samma som mig. Jag vet inte om jag körde Blademans banan, jag tror jag gick på Strike Man faktiskt. Men det var ju väldigt, väldigt enkelt. Jag kommer ihåg att jag fick en trophy till och med. Jag spelade det här på PlayStation 3. Du spelade på Xbox, va? Mm, precis. Det är därför vi har fått vänta till nu då. För att jag har ingen PS3 och jag har ingen Wii heller. Ja, just det. Men den här trophyn jag fick, det var för att jag tog mig till ett bossrum utan att ta skada. Och det var ju inte direkt svårt då på easy mode. Det är liksom... Nej, så man får ju nästan anstränga sig för att dö på easy mode, känns det som. Ja, alltså dels att bli träffad av sina fiender, men sen när de träffar så tar de ju max ett streck på din hälsa. Så det är ju fortfarande med instant fällorna som är väldigt få till antal i och med att man har lagt ut mycket enkla plattformar åt det också. Ja, det är ju lite annorlunda det här spelet jämt de spel vi brukar prata om, men vi kan väl ta lite ändå då. Grafikmässigt tycker att det är samma klass fortfarande. Jag tycker att, alltså, jag tyckte ju att nian var ett lite tillbakasteg. Alltså, jag tycker att nian är fulare än vad typ fyran är rent grafiskt. För att den var liksom lite för simpel. Det var mer tidig NES än sen NES. Mm. Och här tycker jag att de har tagit ett snäpp ytterligare. Jag såg att vi har fått kommentarer som tycker att det ser nerskalat ut. Alltså som att det egentligen är mer högupplöst och större. Och sen har man liksom skalat ner. Och jag tycker inte att det stör mig överhuvudtaget. Alltså jag tycker att det är snyggt. Jag tycker att det är riktigt snyggt. Jag gillar bakgrunderna och överlag så är jag väldigt, väldigt nöjd med hur det grafiska är spelet. Mm. Ja, men jag är lite inne på samma åsikt där, va? Tyckte väl inte lika som dig. Jag tyckte Mega Man 9 var toksnyggt. Men det kanske bara var för att jag var så glad hela tiden. Det kan vara det. Men det är lite enkelt. Det är lite ofta att det är bara helt svart i bakgrunden i det, till exempel. Mm. Ja, det skulle ju vara som Mega Man 2,2. Ja, ungefär. Och det lyckas de väl med, för det är väl lite som man känner igen. Men som du säger, det här är mer likt de senare NES-spelen kan man väl säga. Mm. I det hur de ser ut. Lyckligtvis är det ju också lite roligare än vad de senare NES-spelen är. Någonting beträffande svårighetsgraden så måste jag säga att det är ännu mer skruvar här. Vi nämnde det när vi pratade Mega Man 9 tidigare, att skruvar is the way to go om du har problem. Och så är det ju även här, va? Även om du kör på normal mode. Eller jag vet inte om det är någon större skillnad på hard mode. Har du spelat mycket på hard mode? Ja, jag har liksom lekt mig fram, men jag har inte klarat det på hard mode än. Nej, samma här. Tycker inte att det är så jäkla mycket svårare. Vissa fiender tar lite mer stryk och de står lite annorlunda och attackerar lite oftare. Men alltså, du spelar ju Mega Man på samma sätt fortfarande. Alltså det jag märker är att de saker som jag har memorerat sedan tidigare... Mm. Det är vissa av dem som är annorlunda. Det är framförallt bossbeteenden. Mm. Ja, det är lite kul. Ja, alltså det tycker jag var ett otroligt bra sätt att göra sin svårighetsgrad. Att det inte bara är typ, ja, vi täcker över taggarna och fienderna tar mindre. Utan det var verkligen att beteendet förändrade sig. Mm. Det är liksom, det är svårare att ta sig an. Det är främst bossarna, men det syns även i vissa fall på andra. Som till exempel den här cyklopen med skölden. Som står och håller upp sin sköld tills han börjar skjuta. Mm. Om du kör det på hard mode, då skjuter han fler skott snabbare och det är liksom, de är tajtare. Det är liksom, medan på lättare nivåer så är det mindre antal skott och det är liksom mer luckor mellan de här skotten. Så det var ett väldigt dåligt exempel i och för sig, men det var bara enkelt att beskriva. Men det är liksom, fienderna beter sig lite annorlunda. De har olika rörelsemönster. De reagerar på hur du rör dig lite olika. Mm. Jävligt coolt sätt att liksom att iterera på konceptet så man verkligen får en annan upplevelse och inte bara en skrytgrej att man har klarat det på hard. Precis. Det blir svårt på riktigt, eller på att säga. Men det är väl redan på normal. Men ja, det är inte bara att det är fler fiender, att de tål mer. Så man hade kunnat tänkt sig då att liksom, för bossarna, har du rätt vapen där på normal mode, då går det ju jävligt enkelt i många fall. Apropå det, har du någon koll på vilken boss som är vilken? För jag har megabustrat mig igenom alla bossarna. Det har faktiskt jag också en gång. Sen när jag utforskar lite, ska se här. Den första jag tog det var ju Sheepman. Och jag tog ju Sheepman då framförallt för att... ja, han lät rolig. Han är inte så skräckinjagande direkt. Nej, och han var också rätt enkel att lära sig mönster på och undvika. Med hans vapen sen då så var Pumpman rätt enkelt på ner. Efter det, Solarman då, i och med att vatten mot Solar. Och när du har Solar, då är ju Chillman rätt enkelt att ta ner. Ja, precis vad jag tänkte. Med Chillmans vapen så är Nitroman rätt enkelt att få stopp på. Och med Nitromans vapen, de här snurrande hjulen, då fick jag ner Commandoman, hyfsat enkelt. Med Commandos vapen så var Blade Man inte så större fara, och till slut då Strike Man tog jag också med Blade Mans vapen. Den ordningen vet jag inte om den officiellt bästa, men vad jag lyckas hitta i alla fall så är de svagheterna den har. Blade Man är ju... Du började med Blade Man. Hans mönster är väl också rätt enkelt. Det är i princip bara att hålla sig i rörelse, uppfattar jag det så. Ja, alltså överlag tycker jag att det var lite... Det kanske var jag som hade precis liksom nött igenom nian precis innan då, så att jag var väldigt megaman-mode i hjärnan. Men jag tyckte inte jag hade något jättestort problem med någon av de här 8 Robot Masters. Nej, alltså många... mid-level bosses så att säga, eller vad säger man, vad heter det på svenska? Ja, det är mellanboss. Mellanbossar, precis, var ju faktiskt svårare, måste jag säga. Bland annat den här maskinen då, som han kommer i två faser, och det är armar som slår ner och försöker krossa Megaman, och sen så är det, ja, det är allt från el och det är väl på Strikemans bana, om jag inte missminner mig, kommer in en fotboll där och lilla Megaman. Jag kommer att tänka på den på Sheepmans bana där man ska springa upp. Man springer på en sån här löpband. Ja, har du fullt liv när du når den bossen så är det faktiskt inte så svårt. För då offrar du lite för att kunna ta dig upp, och sen är det bara ösa med din megabuster. Ja, den var inte särskilt svår, men jag tyckte om att det var mer än att bara skjuta den. Att man skulle liksom, ja, du vet, trycka på knappen. Det var lite mer... Alltså det var kul att se, för det är en slags iteration vi inte har sett så mycket i Mega Man. Mega Man har ofta varit liksom undvika att bli skjuten och skjut. Ja. Men här hade du dessutom att du måste liksom springa upp det här bandet. Jag tyckte det var väldigt kul att de faktiskt, alltså, många säger ju om det här spelet att det är lite som en upprepning. Och det är det ju i, förstås, eftersom det är Mega Man 10, det säger sig själv. Men jag tycker att spelet har mycket nytt att komma med också. Och jag tror att man har lätt att missa det, för att det är paketerat i en sån välbekant stil, så att det är svårt att se att det här faktiskt är ett ganska innovativt Mega Man-spel. Det kommer jag inte ihåg riktigt vilken bana det är, men det finns en bana där du ska liksom hoppa dig fram på ett tåg på en plattform. Väldigt svårt moment upp att göra det som dessutom. Ett sånt här pumptåg, eller vågtåg kan man väl säga. Vad jag menar. Ja, sån här... Det är två plattformar, en till vänster, en till höger. Du ska hoppa på dem vartannat för att ta dig framåt. Ja, och det är väldigt enkla fiender på den banan. Men jäkla vilka problem jag hade med det. Just de här jäkla taggarna också är inte livet enklare. Det jag lärde mig, det var att vänta tills den har stannat innan du hoppar till nästa plattform. För att annars så, jag missade jätteofta på att jag hoppade när jag var i farten. Och så då hinner den liksom flytta sig under mina fötter. Det är lite halvjobbigt faktiskt. Om vi ska försöka få lite struktur på det här, så vi återgår till grafiken, och vi har en lyssnarkommentar från Lefyrius. Han säger som så att när man köper Mega Man 10 så förväntar man sig att det ska vara ifrån cirka 1991. Problemet är då att i vissa fall kan man se SD-grafik, alltså lågupplöst grafik, folk gör det som i alla fall. Ja, SD är ju standarddefinition, så det är ju inte vad det han syftar på. I spelet, och dessutom kanske det värsta är att man har tagit SD-grafik och skalat ner det så att man ser nedskalningseffekterna. I 9 var det inte lika tydligt, därför kunde man acceptera det. Kan du hålla med om det här? Alltså jag tycker inte att det här är ett problem överhuvudtaget. Och det jag tycker främst det rör sig i så fall om mellansekvenserna med de här lite större bilderna på Roll och gänget när de är med i labbet. Alltså introt framförallt då. Men i övrigt så stör jag mig inte. Jag kan inte minnas mig att det var någon speciell fiende jag tyckte såg liksom, för det är de som är de stora spritesen. Och det var ingenting jag där såg som jag reagerade på att så här, oj, det här är verkligen en snygg bild man har förminskat. Men å andra sidan, alltså, det är en teknik som också användes på NES-tiden, så att det vore ju egentligen okej då enligt grafikreglerna för Mega Man 10. Alltså grafikreglerna är att det måste kunna funka på NES, då är det äkta liksom. Och om du har spelat Turtles 1 som kom till NES, så är det jättemycket grafik där som är liksom snygg grafik som man har förminskat, skalat bort färger från och så vidare. Så det är liksom det är kutym att göra så till maskinen, så jag har absolut inga klagomål faktiskt. Det som jag tyckte var lite synd, det var ju att man hade tagit bort man hade ingen widescreen-läge så att säga. På min tv i alla fall så fick jag ju en fin ram runt, och det är väl inte ett större problem egentligen, framförallt inte när det kommer till ett sånt här spel. Det finns ju bland annat nyare Wii-spel då, som har den där jävla ramen, bara att man inte har en widescreen-lösning. Men ändå, det hade varit lite nice att se ett widescreen. Ja, alltså jag tänkte faktiskt lite på det också. Nu har jag spelat det här med min Xbox inkopplad i en datormonitor främst. Och den är inte i widescreen, så jag har inte reflekterat någonting över det. Men jag ska ta hem min Xbox från kontoret och koppla in den på hem-tvn som är i widescreen, så ska jag se om det stör mig lite. Ja, det är inte jättestörande. Det hade bara varit kul om man fick liksom ta del av den yta man har betalat för. Ja, alltså det känns lite slarvigt att faktiskt inte ha med. Och visst, det kan ju vara en sån grej att det faktiskt finns. Men så vitt jag har förstått så är det ju en NES-motor som de emulerar helt enkelt. Ja. Det kan vara en begränsning i den. När vi ändå pratar om presentationen av Samsung, så måste vi naturligtvis ta upp ljudet. Det är en väsentlig del av Mega Man. Och framförallt av musiken, tänker jag på i alla fall. Vad tycker du? Hur står det sig mot tidigare delar i serien? Ja, så alltså, det enda som skiljer är ju musiken. Allting annat känns ju igen. Ja. Jag tycker att musiken är... Den är nog inte klassiker i den nivå som 203 förstås. Nej. Men jag tycker att den är helt okej. Okay. Alltså, den är väl ungefär som 9:ans musik. Det följer rätt sorts tema. Man hör att det är Megaman musik och den är trallvänlig. Sen så ger den 10 år så kanske jag kommer på mig själv med att stå och nynna den i duschen också. Har du någon personlig favorit bland bossarna? Oj. Det var någon jag tänkte på. Jag undrar om det är Commando kanske. Nu kan jag blanda ihop dem. Jag har för mig att det är Commando, men jag gillar, den är lite så här lite maschig på något vis. Och det tyckte jag, om det är den jag tänker på. Jag är inte helt hundra. Jag törs inte säga det. Men annars så Wily-musiken som vanligt, det är ju nästan alltid bäst. Ja. Jag fastnade direkt på Solarmans musik. Väldigt rockinspirerad och kommer till ett parti där det låter konstigt, men jag tycker mig höra både Led Zeppelin och Metallica där i någonstans. Jag tycker inte det låter ett dugg konstigt, för det är ju precis det man är ute efter. Det är ju Led Zeppelin och Metallica fast i 8-bits tappning. Precis, just ett väldigt kort parti under Solarmans musik, men jag gillar det skarpt faktiskt. I överlag tycker jag dock att det är strået svagare, kan man säga så, än Mega Man 9. Det har inte lika mycket. Om det kanske är också av effekten att man var så jävla glad när man spelade Mega Man 9. Nu är det lite samma sak igen. Så jag tror att det är dels att du var så jävla glad när du spelade 9. Men sen tror jag också att det är att du har 9 har ett år på nacken. Så du har liksom spelat det och nynnat på de här låtarna. Det här har vi bara haft i... Ja, du har haft i några veckor, jag har haft i en vecka. Så ja, ge det ett år så kan vi ge en ordentlig bedömning på det. Ja, vi kanske måste skaffa en ordentlig framförhållning. Nej, framförhållning, det är för människor som inte är coola. Och vi är alldeles för coola. Ja, just det. Den övriga ljudbilden är, som du sa, den är precis där den ska vara. Ja, den är bekant. Vi har absolut inga klagomål. Explosionerna låter lika exakt och perfekta som tidigare. Ljudet när man börjar, ljudet när Megaman dör. Allting sitter som en smäck. Det är varenda liten ljudvåg är precis där den ska vara. Någonting som också är där det ska vara enligt mitt tycke i alla fall, det är kontrollen och gameplay generellt. Alltså du vet exakt vad du ger in när du köper och spelar Mega Man 10. Ja, det funkar som du förväntar att det ska funka. Alltså perfektion, måste jag säga. Det, alltså även fast jag har suttit på en Xbox 360 med deras urusla D-pad, jag har ju spelat den analoga stickan mest. Mm. Har verkligen ingenting att klaga på överhuvudtaget där. Det är precis som tidigare, så det var perfekt redan i första spelet, så det behövs inte ändras överhuvudtaget. Nej. Ja, jättebonus för att man kan byta vapen med axelknapparna. Ja. Det är ju någonting som borde ha funnits i Mega Man 9 redan. Ja, det kändes faktiskt jättekorkat. Och det var superduper skönt att kunna göra det. I och för sig, det tog ett tag innan man lärde sig ordningen. Så att man liksom visste att klick, klick, klick, klick, nu är den. Och lagom tills man hade lärt sig ordningen så hade man skaffat nytt vapen. Så sabbar alltihop. Ja. Nej, men det var framförallt eftersom man... Alltså, de partier där man använder sig av Rush mycket. Så är det ju bara ett klick och sen är man på Coil. Och sen är till så är man på Jet. Ja, om det inte är tvärt. De är skitsamma. Ja, men man har i alla fall båda de två precis bredvid original Mega Man-vapnet, alltså Megabustern. Ja, alltså just på grund av detta skulle jag tro så använder jag Rush Jet och Rush Coil mer. Känns det bara för att det är så enkelt att bläddra fram, annars kunde man ofta så här skita i det bara för att man lär in i den jävla menyn och härja. Ja, och sen också sen när man säger, alltså jag spelar ofta Mega Man så att jag är dumsnål när det kommer till mina vapen. Jämt. Så egentligen så skulle jag ju utnyttja Jet och Coil hela tiden. Alltså det går snabbare att ta sig fram. Man kan undvika en massa irriterande omvägar. Men likt förbannat så tar jag de omvägarna. För att jag tänker att om jag behöver, liksom, det är bra att skjuta fina. Jag kanske får ett extra liv, jag behöver power-ups. Skruvar är alltid bra, har liksom blivit nu på senare tid då. Stod du och harvade skruva någonting någonstans? Nej, faktiskt inte. Jag upplevde ju Mega Man 10 som betydligt enklare än Mega Man 9. Till det bättre då, för att säga. För det är inte så jävla kul att harva skruvar. Nej, jag spelade som sagt Wily-banorna på 9:an idag. Mycket harvande, sådär du vet. Måste få tag på massa skruvar, måste köpa massa E-tankar och M-tankar. Och för säkert skull kan vi ta några fåglar och lite allt möjligt sånt. Ja, de här finns ju kvar. Nytt är ju också Weapon Tanks. I Mega Man 10, det fanns ju inte i 9:an där det fyller på ett specifikt vapen då, som man kanske tenderar att överanvända. I kontrast till dig så har jag faktiskt börjat använt vapen på banorna mer och mer och mer. Vilket är rätt kul. Jag vet att jag bland annat låste upp en trophy en gång. För att jag hade besegrat varenda typ av fiende. Och det måste man nog ha ett eller två specialvapen för, men ja... Framförallt de här sågbladen, eller vad man ska säga, hjul är det väl egentligen, från Nitro Man. Visar sig vara väldigt användbara. Man kan hålla in det här sågbladet så att det börjar snurra jättefort och så spinner det iväg sen. Lite Metal Man-känsla där, fast inte lika överlägset. Lufirius summerar sina känslor om spelet som så. Rent presentationsmässigt känns det som att allt är perfekt till NES och att det aldrig behövs göra kompromisser med till exempel ljud mot snyggare grafik eller mjukare animationer mot mer detaljerade karaktärer och så vidare. Spelmässigt så är det ju troget sina föregångare, och det är ju någonting som du och jag också verkar hålla med om här, Anders. Ja, absolut. Han tycker att Lufirius alltså tycker att det är ett fint spel, men han känner att känner han Capcom rätt så sitter de och knoppar upp Mega Man 11. Och det gör att man, eller han i alla fall, tappar lite respekt för serien. Hade 10:an kommit ut kanske 5 år efter 9:an så hade det känts som ett bättre spel. Och då hade han nog haft mer glädje av att spela det. Ja, Capcom har ju en tendens att vilja mjölka allting som säljer bra. Jag vet inte om jag ska egentligen beskylla Capcom för det. Jag tror att det är spelvärlden som stort egentligen, om man ska vara riktigt ärlig. Farbror Atlas nämner också lite om det här faktiskt. Han säger att han återigen har tröttnat lite på serien. 10:an är förvisso ett skojspel, men han gillar inte Capcoms mjölkande. Som sagt. Han menar då på att 9:an kändes som en cool återgång till forna tider. Och han menar att 10:an är ju nästintill lika bra, kanske till och med lite bättre. Men tycker ändå att det känns lite billigt då, att det är samma så att säga. Och jag är väl lite beredd att hålla med han. Alltså jag tycker faktiskt inte det. Jag tror att vi är olika, för jag tycker att 10:an, alltså det som är likt, det är det traditionella, det vill säga presentation, kontroll, hur man bygger sina banor och hur liksom spelupplägget, allt sånt, det är ju skrivet i sten med Mega Man. Och jag är helt okej med att man inte rubbar på det. Det man däremot har utrymme för att göra förändringar kring, det är dels då slip på detaljerna, som att till exempel lägga att vi kan byta vapen på det här sättet, men sen också komma på roliga och intressanta bossar, alltså sätt man kan ta sig an dem, mellanbossar och lite klurigare saker där. Och där tycker jag att de i tian faktiskt gör det. Alltså, vi nämnde några mellanbossar, det finns även fler som jag tycker är intressanta. Mellanbossar har Mega Man alltid haft, men här gör man, försöker man göra något mer. Ungefär som med den här blommellanbossen som fanns på Hornet Man i nian. Där det är liksom en sorts mellanboss som inte har funnits i Mega Man-serien tidigare. Mellanbossar har traditionellt varit en stor fiende som du ska göra något speciellt med. Redan i nian så börjar man liksom iterera med andra koncept. Jag tycker att man tar det ytterligare ett snäpp i tian. Till exempel då med den här Sheepman glödlampan vi nämnde. Men även då, nu har jag inga fler på lager så här på rak hand, men det finns liksom väldigt mycket där som är ganska innovativa lösningar. Det här tornet med, eller slottet med tre öppningar där det kommer ut olika saker. Plattformar som du kan hoppa på och så är det ögon. Ja, det måste jag ju nämna. Det är så skönt när man besegrar den minibossen och det kommer upp en vit flagga. Ja, det är oerhört söt detalj. Faktiskt skitläckert. Men jag tycker att alltså, Capcom gör mer än vad vi tror. Det är bara för att det presenteras på det sättet som vi känner igen, att vi inte tänker på att oj, det här är faktiskt någonting som inte har gjorts förut. Och jag tycker att med det så är det liksom rättfärdigt att släppa tian så här tätt in på nian. Och jag ser jättemycket fram emot vad Integrates har att göra, alltså det är utvecklande av Integrates, hur de ska göra med Mega Man 11, som jag räknar med kommer om ett drygt år också. Jag är jätteglad att vi har det här tempot, att det går så fort att göra dem, eftersom allt det här basiska redan är klart. Det är bara finslip och detaljer och liksom gameplay, det är bara bandesign och bossdesign som behövs göras till varje spel. Jag ser det som att vi lever lite i ett paradistid liksom. Alltså han säger lite mot sig själv här, Farblattas, för senare så säger han ju att det kan också vara så att han begär för mycket. I ärlighetens namn så ser han gärna att man fortsätter släppa nya Mega Man-spel i klassiskt snitt, trots att han blir lite sur. Och ja, det han menar på då, att det vore ju intressant att ta in fler funktioner i spelet. Han nämner ju bland annat co-op som en möjlighet. Ja, det tror jag skulle kunna funka asbra. Ja, faktiskt. Nu när man har Protoman och man har ju trots allt två spelbara karaktärer här. Frågan är hur man skulle lösa det då, om de skulle liksom gå in i varandra så att säga, eller om de skulle vara i vägen för varandra. För det är ju sådana tekniska lösningar som man får pröva och se vilket som är det bäst. Så jag tror, alltså, om man gör en co-op-läge och känner jag Capcom och Inti rätt, då kommer det ju inte bara vara så att det är två spelare samtidigt på skärmen, utan då kommer man ju bygga banorna så att de kräver två player co-op. Så att har du inte en mänsklig spelare, så kommer du ha en datorstyrd Protoman med dig. Ja, det tänker jag så. Lite Resident Evil 5-stuker då? Ja, alltså, för det lär ju... Man vill ju att det ska vara så att vissa bossar måste lösas med att en kille gör det här medan den andra gör det där. Eller typ, en ska stå på den knappen och en annan ska stå på den knappen. Alltså det, massor med sådana detaljer känns som att det behövs i så fall utnyttjas om man ska göra co-op. Jag ser gärna att man gör det, men då kommer man också ta ett ganska rejält kliv från Mega Man. För då blir det ju, man måste designa banorna på ett nytt sätt. Ett nytt sätt som känns nytt för hela serien och inte bara som en liksom kul inslag. För i och med att det är bandesignen och bossdesignen som jag redovisade för ett tag sedan, som är liksom det som skiljer spelen åt, så blir det också det som är det unika. Så att när man då förändrar det konceptet så pass extremt, då vet jag inte riktigt hur det kommer bli. Kommer det fortfarande kännas som Mega Man? Räcker det med att vi har presentationen, eller behöver vi ha den bekanta bandesignen av liksom gör så här och sen ska vi uppåt, sen ska vi ner, och så måste man zigzacka på den här skärmen. Först går man vänster, sen går man höger, sen går man vänster. Så vi känner igen det här väldigt mycket. Och om man tar in co-op så blir man tvungen att förändra det, om det ska vara meningsfullt att ha co-op. Är det någonting som borde finnas i en klassiska serien, eller är det kanske någonting man skulle ha gjort för kanske Mega Man 10-2? Ja, eller om man orkar så gör Mega Man 11 med det konceptet, med den grundtanken för början, att man kan liksom, antingen så nöter man hjärnet och liksom tar fram smarta lösningar så att det fortfarande känns Mega Man trots att man har med sin partner, eller så delar man upp det att det finns en singelkampanj och en co-op-kampanj. Det går ju också att lösa det på så sätt. Om du ändå håller på i så fall så skulle man ju också kunna köra multiplayer-matcher med typ 8 spelare samtidigt i ett stort rum. Apropå det, har du sett här, ja, det är väl ett indie-spel får man väl kalla det ändå. En FPS i Mega Man Universum. Ja, det är väl en Garry's Mod skin med Mega Man-figurer. Precis, det ser hur läckert ut som helst. Men det här med co-op, det var ju en svensk kille som gjorde 3D Mega Man-grejer. Alltså han gör tvådimensionella Mega Man-demos, fast han gör dem i en 3D-motor. Är det Mega Man 2,5? Ja, precis. Så det är också superläckert alltså. Där har han ju använt sig av co-op, och då är det ju Mega Man och Proto Man. Ja, just det. Så att det skulle ju kunna gå att lösa, helt klart. Farbror Atlas tycker också att man kan utnyttja kapaciteten av dagens konsoler lite mer. Alltså använda till exempel handmålade 2D-bakgrunder och sånt, kombinerat med den här klassiska 2D-grafiken som vi har nu. Jag vet inte riktigt om jag håller med han där. Jag tycker att grafikmässigt så är vi redan där vi bör vara. Här måste man ju dra en gräns. Alltså vill man ha det supertraditionellt eller vill man ha det som en hyllning? Som det är nu är det ju supertraditionellt. Jag har absolut inget problem med supertraditionellt. Nej. Men jag är inte helt främmande för att man kör exakt samma princip. Alltså Mega Man ser ut som man gör, banorna ser ut som man gör, men att man öser på med typ skitsnygga ljus- och partikeleffekter i stil med typ... Men tänk dig hur det knastrar och smäller Geometry Wars. Mm. Tänk att du har Mega Mans klassiska stil, fast när du skjuter någon så blir det liksom den sortens ljudeffekter och smällar och knastrande. Igenkänningsfaktorn kommer ju att gå bort helt klart, men ja, fast man kan göra en modern tappning av liksom de klassiska Mega Man-explosionerna. Ja, det tror jag. Ja, jag tror att det helt klart går. Det handlar bara om att ha en väldigt duktig designer som får göra det jobbet. Jag vet faktiskt inte vad jag ska tro, men det är intressant. Jag tycker ju ändå att man kan dra det till, alltså Capcom är ju duktig på att göra flera olika serier, så varför inte göra en där man, ja, där man har det här, va? Att det får se ut hur man vill, men man håller lite kvar i det gamla, för det är det som är bäst. Förstår du vad jag menar? Mm. Fortsätt att göra Mega Man 11 och Mega Man 12 upp till 2000 om du så vill, på det här sättet som vi har det, och sen kanske starta en ny serie där vad som helst kan hända egentligen. Ja, eller fortsätta på X-serien. Den har ju kontinuerligt jobbat sig upp grafiskt. Den mår ju inte alls dåligt av att ha lite snyggare effekter. Den är ju också mer realistisk i sin grafik. Nu är jag väldigt dåligt bevandrad. Alltså, jag kanske har nosat på X2 och X3, men det har väl gått upp till X7 eller X8 till och med, va? Där är kring någonstans är det. Ja, det vet jag inte alls hur det ser ut. Men jag för mig att jag såg vissa 3D-inslag, och där blir jag lite sura uppstötningar på en gång. Det är inte så farligt som det låter. Så tycker jag att X-serien har inte samma traditionsbundenhet. Nej. Men du, nu har vi hoppat ganska långt ifrån 10. Ja. Ska vi försöka runda av kanske? Ja, jag tycker att vi går till pizzerian. Ja, absolut. Då får vi börja. Ja, jag tänkte faktiskt att jag ska börja med att berätta vad det här är för någonting. För om man är helt ny och så blir man säkert förvånad över att vi börjar prata pizza mitt i typ. Ja, just. Det är som så. Varje vecka så när jag och Anders har spelat ett spel så försöker vi sätta ett betyg. Så gillar inte vi att sätta siffror på det här traditionella viset. Så istället försöker vi hitta vilken pizza skulle det här spelet vara om det var en pizza. Yes. Ja, och då är jag. Jag skulle säga att det här är en capricciosa. Oj. Men det är inte en vanlig capricciosa. Det är en capricciosa som du har köpt på en fin restaurang. En capricciosa som kostar 119 kronor. Mm. Men det menar inte jag att spelet på dyrt på något vis. Det jag menar är att man har en igenkänningsfaktor att det här är en pizza. Jag har ätit den massor med gånger. Jag gillar capricciosa. Den håller alltid vad den lovar. En dålig capricciosa är fortfarande en bra pizza. Det här är en ganska lyxig version av pizza. För här har man... Du är van vid att du äter liksom standard, det är burkskinka och det är burkchampinjoner och så vidare. Men den här gången så är det liksom färska champinjoner och det är en ganska bra skinka. Och du tänker inte på det, för skinka smakar skinka liksom. Det är rökigt och salt. Mm. Men ju mer du äter, desto gladare blir du att det faktiskt är lite spännande med det här annorlunda skinkan. Just det. Att det faktiskt är små skillnader, även om du inte först märkte dem. För första tuggan så bara, capricciosa, känner igen den, det här har jag käkat förut. Men efter några tuggor som sagt så börjar du inse att så här, fan, det är jävligt gott med lite färska champinjoner här. Det kanske jag ska tänka på nästa gång jag har en capricho, så att det ska be speciellt om det. Mm. Så det är vad Mega Man 10 är. En dyr restaurangversion av capricciosa. All right. Lite annorlunda men ändå samma tänk, tror jag, för mig. För mig är den Hawaii. Dels för att det är väldigt personlig pizza, måste jag säga. För Hawaii var den första pizzan jag åt. Och den pizzan jag åt väldigt länge. Sen när jag tröttnade på ananas då, så brukade jag beställa en Hawaii utan ananas. Visste då inte att det fanns en pizza som heter Vesuvio. Det här är en Hawaii bakad på den här riktigt klassiska pizzerian runt hörnet. Den här pizzagubben som har bakat pizza i princip hela sitt liv. Han vet verkligen vad han gör. Det kanske inte är den bästa Hawaii du har käkat, och det kanske heller inte är den absolut godaste. Men det är den du har störst anknytning till, så att säga. Den som, när du tänker dig på pizza, så är det den här Hawaii-pizzan du tänker på. Dessutom så får du en liten skål bearnaisesås till, som gör att det smakar ännu bättre. För jag vet att du sa emot mig förr, Samson, men ananas och bearnaisesås, alltså inte bara det, men en pizza med ananas på och bearnaisesås på är väldigt, väldigt gott. Ja, alltså efter du har sagt det här så har jag ju faktiskt provat att ta en Hawaii med bearnaisesås. Ja. Bara baserat på att du tycker att det är gott. Mm. Och ja, det är väl okej. Det är inte någon favorit, men jag tror att om jag hade ätit mer av den tidigare så hade jag nog liksom byggt upp ett smak och tycke för det. Precis. Det här bearnaisesåsen just, det representerar ju det här nya. Det här moderna. För du käkar ju aldrig bearnaisesås på en pizza när du var liten. Då var du ju så glad ändå, va? Men du får den perfekta kombinationen av gammalt och nytt bakat av en pizzabagare som vet vad han gör. Men då så, Samson, 11 spel senare så kan vi faktiskt gå vidare, även om vi kanske inte riktigt vill det. Men vi har väl inte så mycket till val, känns det som. Inte tills 11 kommer i alla fall. Precis. Då frågar jag dig, vad ska vi spela till nästa vecka? Ja, jag tänkte det, alltså, är det någonting jag gillar så är det färgen rosa. Det vi känner du till. Ja, just det. Och sen så ja. Gillar jag tjockisar. Ja, just det. De är alltid roligast. Så varför inte spela någonting med Kirby, tänkte jag. Han har ju en duktig aptit också, så det kommer vi kunna relatera till ganska bra. Ja, med våra pizzamagar. Helt klart. Precis. Ja, jag tänkte som så att vi tar och lirar Kirby's Adventure, alltså Nintendo 8-bit-spelet, alltså uppföljaren då till Game Boys Kirby's Dream Land. Ja, vi har inte, jag i alla fall har inte spelat något Kirby-spel alls. Jag har nosat på Super Nintendo-spelet och på 64-spelet, men liksom bara nosat, inte alls spelat mycket. Ja. Ja, spelet släpptes 1992 i Japan och kom till Europa året efter då, december 1993. Det finns på Virtual Console sedan 2007, åtminstone i Nordamerika och Japan. Jag misstänker att det finns hos oss också, jag har inte dubbelkollat det dock. Det är ju ett NES-spel då, så priset där kommer vara 500 Wii Points. Mycket riktigt. Det finns även en remake faktiskt av spelet till Game Boy Advance. Där heter den Kirby Nightmare in Dreamland. Mm. Jag vet inte om det är några större skillnader på de två versionerna dock. Ja, Kirby är ju en av Nintendos karaktärer som känns som att den tillhör liksom Nintendos stall, men det är inte liksom en av de här stora spelen. Det är inte en Link och det är inte en Mario eller en Samus, utan... Nej, precis. Han hamnar lite i bakvatten här. Ja. Men vi får svara på varför då. Ja, eller i så fall, eller kanske tvärtom då, att vi också undrar varför i helvete är det så. Ja, precis. Det vet vi nästa vecka. Ja. Så ja, Kirby's Adventure, eller som originaltiteln lyder, Hoshi no Kirby Yumo no Itsumo no Monogatari. Oj, det var snyggt. Ja, jag är helt säker på att jag sa det där riktigt, riktigt fel. Men det låter nog bra. Det gör inget, Samson. Det var snyggt ändå. Tack, tack. Men då så, Samson. Många timmar senare så är vi faktiskt klar, och då rundar vi av för den här veckan. Ni som lyssnar, om ni vill kommentera på detta episka avsnitt, så är det till våran hemsida man enklast gör det. Och då är det på retroresan.se. Det går även att göra det i våra forumtrådar på antingen gameplayer.se, loading.se eller wearegamers.se. Länkar för alla tre finns på våran hemsida. Vi har ju även en Twitter som ni bör följa. Och det är alltså twitter.com/retoresan. Eller så söker man. Eller så kollar man lilla boxen som vi har på hemsidan. Vi finns även med på Facebook. Vi har numera en... Hur var det, Samson? Vi har inte en grupp längre. Nej, jag fick ett besked från Facebook-admins att retroresan som så ska inte fungera som grupp, utan vi ska göra en page av det. Okej. Som sagt och gjort så gjorde jag det. Så ni tidigare medlemmar av Facebook-gruppen kan lämna den, för den ska tas bort. Istället då så är det välkommet att komma in till Facebook-pagen. Och då man söker bara på retroresan så dyker vi upp. Och så blir man ett fan, så att säga, av retroresan. Just det. Men ja, vi har tyvärr möjlighet att flytta över diskussioner och liknande. Men jag har skapat exakt samma trådar på nytt där då, och det är samma information. Så där är det vi kommer hålla till i fortsättningen på Facebook. Vad duktig det här, Samson. Ja, jag gör vad jag kan. Ni som lyssnar också, vill ni prenumerera om ni inte redan gör det, så är det väl via iTunes eller RSS som är den enklaste alternativen. Länkar för det finns också på vår hemsida. Slutligen, om man vill kontakta oss via Hotmail eller annan mail, så går det jättebra. Då är det retroresan@save.se man mailar till. Då så, Samson, då tackar jag för idag. Jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt.